اسلامی بھائیو، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور عاشقان رسول، او بی وین کے ذریعے سردار آباد پاک چشتی کابینہ میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر جو عاشقان رسول موجود ہیں، آج کے مدنی مذاکرے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ان کا تعلق جو ہے وہ اجتماعی جو ہمارے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ماہ رمضان کے اعتکاف سے ہے. معتکفین کو ہم نے آج خاص طور پر جمع کیا ہے اور آج کے مدنی مذاکرے میں ہم معتکفین کے تاثرات وغیرہ بھی آپ کو کچھ سنائیں گے. بیچ بیچ میں یہ چلتا رہے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے مدنی مذاکرہ اور بیان وغیرہ کا سلسلہ وہ بھی چلے گا. آئیے آپ کو ایک تاثر دکھاتے ہیں. پچھلے سال میں نے 50 روپے روز پر اس اعتکاف کے لیے بیسی ڈالی ہے جو کہ الحمدللہ پرسوں مجھے حاصل ہوئی اور آج میں نے گھر والوں کو ان کے اخراجات پورے کر کے اور ان سے اجازت طلب کر کے آج میں بابا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو اللہ پاک نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش آج پوری کر دی. میرا نام وسیم خالد ہے، جوید سے حاضر ہوا ہوں بابا کی بارگاہ میں. کام میں کرتا ہوں خیاط یعنی درزی کا اور ہمارا یہ پورے سال کا سب سے بڑا سیزن ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین بہت عرصے سے کوشش تھی کہ پاکستان میں آؤں اور میں اپنے پاپا کے پاس اعتکاف کے لیے آؤں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں مجھے آسرا مل گیا. میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایک خاص احسان ہے. میرے پاپا ہماری جان ہے الحمدللہ رب العالمین. اور نگران شورا نے جو بیان کیا جنریشن گیپ کے بارے میں، بہت ہی مفید بیان تھا، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خصوصاً ہمارے جو ہے متوسط طبقے کو جو نہیں سمجھتے کہ والدین اور جو اولاد کے درمیان گیپ ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس میں نے خود بھی، میں ایڈوکیٹ ہوں ہائی کورٹ کا، لیکن میں نے اتنا کچھ صبح کے بیان سے لیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی اولاد سے تھوڑا دور تھا. اب انشاءاللہ اس گیپ کو ختم کروں گا اس بیان کے سننے کے بعد. اور باپا کو کماؤ پوت بیٹا پسند ہے تو میں بھی انشاءاللہ کماؤ پوت بنوں گا. ماشاءاللہ باپا ہمارے اگر وہ ہیں تو ہم ہیں، ان کی وجہ سے آج ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں ان کی وجہ سے، ان کی محنتوں سے. دعوت اسلامی کو انہوں نے کھڑا کیا اپنی محنت سے، کہاں سے لے کر کہاں چلے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو نکمے مرید ہیں. گھنٹوں بیٹھ گئے ہماری اوقات کیا ہے، باروں میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. آج عمران کا بیان ہے، اوف اوف، یقین کرے ہمیں کاروبار گھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. 11 مہینے یہ گزر جاتے ہیں، رمضان کا انتظار کرتا ہوں کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آ جائے میں فیضان مدینہ جاؤں. پہلے بہت گندی زندگی تھی ہماری، میری، میں خود میں اپنی مثال بتا رہا ہوں کہ میں چرس پیتا تھا، اتنی چرس پیتا تھا کہ دنیا میں کوئی چرسی اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے چرس چھوڑ دیا یہاں پہ آگے. ٹھیک ہے، نہ فرما بردار نہیں تھا، اکلوتا بیٹا ہوں ماں باپ کا. میں نے وہ ساری دل میں عہد کر لیا کہ آئندہ کے لیے میں کبھی بھی زندگی کے اندر اپنے والدین سے لڑوں گا نہیں، اور انشاءاللہ تعالی جاتے ہی ماں اور باپ کے پاؤں پکڑوں گا، ان سے معافی مانگوں گا، معافی مانگ کے پھر اپنی زندگی اگلی بسر کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے جو ہو چکا اس کی میں توبہ کرتا ہوں، داڑھی بھی بڑھا لوں گا سنت کے مطابق ایک مٹھی انشاءاللہ انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں معافی مانگتا ہوں اپنے ماں باپ سے، ماں باپ میرے کو بہت سمجھاتے تھے، میں ان کو نہیں سمجھ پاتا تھا، اور میں جن کا میں نے دل دکھایا نا میں ان سے آج ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. امی ابو مجھے معاف کرتے، میں آج کے بعد کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اور خاص طور میں اپنے والد صاحب کا دل نہیں دکھاؤں گا جن کو میں ہر ٹائم غصے کی نظروں سے دیکھتا تھا. اپنی امی سے ناراض ہو گیا تھا یہاں پہ، میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ گھر جا کے اپنی امی کا ہاتھ چوموں گا، ان کے پیر پکڑوں گا، ان سے معافی مانگوں گا، اپنے ابو سے گلے مل کے ان سے معافی مانگوں گا. وہ مجھ سے غصہ ہوئی تھی اس وجہ سے میں ان سے بات نہیں کر رہا تھا، مگر غلطی میری تھی، مجھے احساس ہوا انشاءاللہ اب نہیں کروں گا. صحیح بات بول رہے تھے سگریٹ وغیرہ کے بارے میں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، نقصان ہی ہے الٹا سگریٹ وغیرہ کا. انشاءاللہ اب سگریٹ نہیں پیوں گا زندگی میں، انشاءاللہ دوستوں سے ہی بچوں گا ایسے جو پلاتے ہیں، دور رہوں گا، معافی مانگتا اپنے ماں باپ سے جب میں نے سگریٹ پی. میں پولیس میں ہوں، میں خود شرابی تھا، لیکن آج جو مجھے احساس ہوا ہے، اتنا احساس ہوا کہ میں کیا بتاؤں، میرے آنسو نکل گئے. تو میں ایک بہت توبہ کر چکا لیکن نہیں چھوڑ سکا تھا، لیکن آج سچی توبہ کی، آج کے بعد نہیں پیوں گا. میں نے آج سچی دل سے توبہ کی ہے، اور بس آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا میرے دل سے گزری ہے. کل میں نے ایک گلدستہ دیکھا بہن اور بھائی کے بارے میں، تو میں آنے سے پہلے اپنی بہن کو سسٹر کو مار کے آیا تھا، مجھے اپنی کیفیت تاریخ جو گناہ میں نے کر کے آیا تھا نا, جب میں نے دیکھا کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو پیار صرف ماں کا باپ کا پیار پانے کے لیے اس کو بالکل جان سے مار دیا, لیکن اس نے بھی کیا پایا, ماں باپ سے بھی کھو دیا اس نے. میں اپنی سسٹر کو جب مار کے آیا تو میں رو ہی رہا تھا, عصر کی نماز تک میں روتا رہا. مجھے نہیں پتا تھا پاپا کہ آج میری افطاری ہوگی. مجھے ایک اسلامی بھائی نے مجھے اصلاح دی کہ بیٹا آج پاپا کے ساتھ افطاری ہے, اور اتفاق سے جب میں گیا تو پاپا کا دست مبارک مجھ سے ٹچ ہو گیا. میرے آپ سے آج اس طرح جاری ہوگا, پاپا نے مجھ سے اس وقت معافی مانگی. پاپا آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے پاپا جی, بس میں کیا بتاؤں, میں بہت گناہ گار تھا, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھ پر اس طرح بھی بس بڑا ہاتھ رکھ دیا جائے گا پاپا جی. بس پاپا جی دعا موت تک ہی میں آپ سب کی بخشی سے مغفرت فرما دے اللہ. یا اللہ جس طرح رمضان میں خوب دل لگا ہوا عبادت کا, اس طرح گھر جا کے مجھے پسند کا نمازی بنا دے بالخصوص. آئش اللہ رابطہ کر کے میں اپنی سسٹر سے معافی مانگوں گا. میں ہو سکتا ہوں میری سسٹر دیکھ بھی رہی ہوں, مجھے پلیز مجھے معاف کر دینا. میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں کبھی اپنی بڑی والے کی, میری بڑی بہن ہے, میں سب سے چھوٹا ہوں. اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیا ہے میرے کو, لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں اپنی سسٹر کو, کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. معافی مجھے معاف کر دو, میری بڑی اپنی مطلب مجھ سے غلطی سے مجھے حالانکہ میں اس سے کیا کہوں, مجھے معاف کر دو آپ ہی. استغفر اللہ. باپا جی میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کہ یہ چند ایک تاثرات ہم نے دیکھے, اور آج الحمدللہ جبکہ ہم سب مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سندھ سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول حاضر ہیں, اور اسی طرح ہمارا شعبہ مدنی اتیاد باکس کے ذمہ داران کا بھی تربیتی اجتماع جاری ہے, اور ملک بھر میں کثیر مقامات پر الحمدللہ بیرون ملک بھی وہ عاشقان رسول جنہوں نے اس سال دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ماہ رمضان یعنی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا یا آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی, تو ابھی ہم نے یہ تاثرات دیکھے کہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ان اعتکاف کی کیا برکتیں ہوتی ہیں. ڈیرالہ یار بلوچستان پاکستان کے ایک اسلامی بھائی, گناہوں بھری زندگی میں بد مست رہتے ہوئے زندگی کے دن گزار رہے تھے, اللہ عز و جل کا کروڑا کروڑ احسان کہ شہر میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع ہوا, اور دعوت اسلامی کے تحت پہلی بار شب برات میں سنت و برا اجتماع ہوا. وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اس اجتماع میں شرکت کی, اجتماع میں عاشقان رسول کے داڑھی اور امامہ والے نورانی چہروں اور ان کی محبت بھری ملاقاتوں نے انہیں دعوت اسلامی سے متاثر تو کیا مگر وہ دور ہی دور سے, حتیٰ کہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت نہیں کی, حتیٰ کہ رمضان مبارک کی 27th شب آ پہنچی. وہ کہتے ہیں کہ اجتماع والی مسجد میں ہونے والی اجتماعی دعا میں حاضری دی, اختتام پر اسلامی سے ملاقات ہوئی, تو کسی نے بتایا کہ یہاں اس مسجد میں کچھ اسلامی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اسلامی کہتے ہیں کہ یہ اعتکاف کا لفظ میرے لیے نیا تھا, تو تجسس یعنی حیرانگی سے پوچھا کہ یہ اعتکاف کیا ہوتا ہے, تو اسلامی بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ انہیں اعتکاف کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے اعتکاف کی بعض مدنی بہاریں بیان کی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیے جانے والے اعتکاف کے احوال سن کر انہوں نے دل میں پکی نیت کر لی کہ انشاءاللہ آئندہ سال اعتکاف میں ضرور بیٹھوں گا. چنانچہ دن گزرتے گئے اور آئندہ سال انہوں نے دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف میں شرکت کی. کہتے ہیں کہ عاشقان رسول کی صحبت میں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا. اعتکاف میں کسی نے درس نظامی کا ذہن بنایا, ان کی سمجھ میں آ گیا چنانچہ باب المدینہ کراچی آ کر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا، حتیٰ کہ دورہ حدیث کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 2004 سنہ ہجری میں ان کی دستار بندی ہوئی، اور ان کو دعوت اسلامی کے ایک جامعۃ المدینہ زمزم نگر حیدرآباد میں تدریس کی خدمت کا موقع بھی میسر ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں، اور آج کی خصوصیت یہ کہ یہ مدنی مذاکرہ خصوصیت کے ساتھ اس سال اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول کی خصوصی اس میں شرکت ہے، تو یوں آج کا یہ مدنی مذاکرہ یاد رمضان سے مالا مال ہے۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا شخص کے جس کو اعتکاف کا ہی نہیں پتا کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، اور آج اس اعتکاف کی ایسی مدنی بہاریں نصیب ہوئی کہ درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل کرنے کے بعد وہ خود عالم بنانے میں مصروف ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور یہ جو خاص کر ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اس سال اعتکاف تو کیا ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کئی ایک اس اعتکاف کے بعد آج اسلامی بھائیوں کے اصرار پر جمع ہوئے ہوں، انہوں نے اجتماع میں شرکت نہیں کی، اب تک مدرسۃ المدینہ بالغان میں حاضری نہیں دی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اعتکاف میں جو تہجد، اشراق، چاشت، تلاوت قرآن، سنت سیکھنے کا جذبہ، سکھانے کا شوق، ذوق، ہمت اور جو ایک جنون طاری ہوا تھا، کہیں وہ کم تو نہیں ہوا؟ کیونکہ ظاہر ہے اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، اور اس میں کیا کیا رقت ملتی ہے، کیا کیا سوچ ملتی ہے۔ ابھی ہم نے مدنی مذاکرے کے رمضان شریف کے تاثرات یہ دیکھے، ہم آپ کو اور دکھا رہے ہیں، ذرا دیکھیے اور ذہن بنائیے کہ اس دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں کیا مدنی انقلاب ہے کہ کچھ دنوں کی صحبت نے ان اسلامی بھائیوں کو ایسے آخر کیا ایسی باتیں سکھائی ہیں، وہ کیا ایسی سوچ دی ہے۔ ابھی ہم نے گزشتہ جو مدنی گلدستہ دیکھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں اسی طرح کے گھر میں معاملات ہوئے، اور اب وہ اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کر رہے ہیں کہ میں اپنی بہن سے معافی مانگی ہے، معافی مانگ رہا ہوں، میں اپنے والد صاحب سے معافی مانگ رہا ہوں، آج ہمیں سگریٹ پینے کے نقصانات بتائے، میں اب ایسے دوستوں کی صحبت میں نہیں بیٹھوں گا کہ جو ہمیں اس بری عادت میں مبتلا کرتے۔ یعنی ایسے ایسے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو زندگی میں کوئی روزہ ہی نہیں رکھا ہے، یہ ماہ رمضان دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کیا گزارا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور الحمدللہ یہ آج نمازوں کا تحفہ، سنتوں کا جذبہ، نیکی کی دعوت عام کرنے کا شوق، تو اسی لیے تو دنیا بھر میں یہ پیغام عام ہوا ہے۔ تو آج بھی اگر وہ عاشقان رسول کہ جنہوں نے اعتکاف تو کیا تھا لیکن پھر اپنا لنک نہیں جوڑ کے رکھا، تو ذرا یاد کیجئے کہ رمضان میں کیا جذبات تھے، آئیے سنتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرکز ایسے ہے کہ یہاں ملکی یکجہتی کا ایک مظاہرہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ میں بار خان سے آیا ہوں، بلوچستان سے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس وقت کسی پیر کا مرید نہیں بنوں گا جب تک مجھے خواب میں زیارت نہ کروائے، تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے خواب میں مجھے آ کر زیارت کروا کر مرید کرایا تھا۔ پھر میں سوچتا رہا کہ کون ہے، پھر ایک دن اتفاقاً مدنی جان لگا ہوا تھا تو امیر علیہ سنت سامنے جو ہے میں چونک گیا۔ اسی وقت میں نے اپنی والدہ کو بلایا، میں نے کہا اسی شخص کو میں نے خواب میں دیکھا اور اسی کا میں مرید بنا تھا۔ پہلی دفعہ میں نکلا ہوں، میری والدہ نے مجھے بھیجا اسپیشل بابا جی کے پاس، دل کی دنیا بدل کے آؤ۔ پہلے دن میں آیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلے جاؤں، مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا، مجھے کچھ دیکھ رہا نہیں ہوں۔ پہلی سحری بابا کے پاس میں نے کر لیا، اس کے بعد مجھے ایسے مزہ ہے پوچھو بھی نہیں، میرا دل ہی نہیں کر رہا جانے کا۔ اصل میں سب سے بڑی جو بہار ہے نا وہ پیر صاحب کا فیض ہے یہاں پر۔ ہر ظلم کیا، ہمیں تو نماز کا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز پڑھی کس طرح جاتی ہے، یہ بھی نہیں پتا تھا سنتیں ہوتی کیا ہے، مستحبات کا نہیں پتا تھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر پتہ چلا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ مدنی مذاکرہ سنا ہے تو پھر پتہ لگا دین دنیا کیا ہے کیا نہیں، پتہ لگ گیا ماں بیو کی قدر کیا ہے، بہن بھائیوں کی قدر کیا ہے۔ پہلے پیرنٹس کے ہاتھ چومتے تھے لیکن گلے نہیں لگائے، لیکن اس دفعہ میں نے یہ نیت کی کہ جا کر نا جو مجھ سے بڑے بھائی ہے نا سب سے پہلے اس کو گلے لگتا ہوں اور اپنے بابا جان کو بھی گلے لگوں گا ان شاء اللہ، نیت یہی کی ہے میں نے۔ اتنے آئی مہینے واسطے اعتکاف کرنا ہے کہ سانو کچھ مل جائے، پتہ نہیں اگلی زندگی چ لبنا ہے یا نہیں، بابے کی زیارت ہو جائے گی، کسی نیک تھان سے چلیا ہو سکتا موت آ گئی، تے جنت چلے جاواں گے تے ساڈے واسطے دعا کر چھڈن ساڈے کو جی بیمار نے او اللہ دے ولی نے دلو کر چھڈی تے مسئلہ حل ہو جانا سانو اور لالے تے نہیں چاہیے کیا بات ہے اللہ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے آمین اور یہ فیضان امیر علیہ سنت جو جاری ہوا اللہ اس کو جاری و ساری رکھے اور ہمیں اس کی برکتیں ہماری نسلوں کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے الحمدللہ شہزادہ عطار جانشین امیر علیہ سنت تشریف فرما ہے تو مدنی مذاکرے میں سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے تو آئیے مدنی مذاکرے میں سوال جواب کی طرف چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا اور ضمناً یعنی اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری آب زمزم شریف پینا یہ سب بھی جائز ہو جائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج 1438 سنہ ہجری کی 21ویں شوال المکرم کی شب ہے. ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے کہ جس میں سوالات و جوابات ہوتے ہیں, امیر علیہ سنت کی تشریف آوری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ابھی جو ہے وہ سوالات و جوابات کی ترکیب ہوگی. اگر مجھے بھول کرتا پائیں تو میری اصلاح کر دیں انشاءاللہ عز و جل مجھے رجوع کرتا ہوا پائیں گے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ عز و جل اوبی بین کے ذریعے بھی جو ہے وہ شرکت ہے ماشاءاللہ. اوبی بین کے ذریعے ہمارے درمیان سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاک چشتی کابینہ ماشاءاللہ مرحبا جی آیا نو. یہ جو نظر آ رہے ہیں یہی ہیں, لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا اس وقت. وہ کچھ لکھنے کا کچھ ابھی وہ ہے, بہرحال جگہ وہی ہے ماشاءاللہ مرحبا. سوال چلائیں ہم. لبیک. کیا نماز میں شفا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی ہاں, نماز میں شفا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ عرض کی, جی ہاں. فرمایا, اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے. تو نماز تو نماز ہے, نماز میں شفا بھی ہے, نماز سے روزی میں برکت بھی ہوتی ہے, نماز بری باتوں اور بے حیائی سے بھی بچاتی ہے, اور دنیاوی فوائد تو ہیں نماز کے اور اخروی فوائد کہ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے اور نمازی کو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز سے ایسی محبت ہو ایسی محبت ہو ایسی محبت ہو کہ ایک نماز جب ہم پڑھ کے فارغ ہو جائے نا تو دوسری نماز کا ہمیں انتظار رہے اور اس کی فکر رہے. اللہ ہمیں نماز سے ایسی محبت اور الفت عطا فرمائے. ہاں جو اسلام بھائی جنہوں نے اعتکاف کیا ہے ان کو شاید اس کی کچھ چاشنی ملی ہو, چونکہ جو مسجد میں رہے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ باجماعت نماز ادا کی. تو اب اگر یہ ہے کہ وہ اسلام بھائی اگر اس پر استقامت چاہتے ہیں تو وہ مدری ماحول سے عملاً وابستہ رہیں, اعتکاف کے بعد بھی جو ہے نا وہ بس مسجد سے جڑے رہیں اور دعوت اسلامی کی جو تحریک ہے مسجد برو تحریک اس میں یہ شامل رہیں. مسجد برو تحریک انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں پانچو یا الہی ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد پر انہیں کیسے پکارتے تھے؟ سبحان اللہ. ہمارے آخری نبی, یہ چونکہ یہ مدنی منی یا مدنی منی نے سوال کیا ہے تو ایک عرض ہے مشورہ ہے کہ ابھی سے جو ان کے سامنے یہ تذکرے کرنے چاہیے کہ ہمارے آخری نبی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل, چونکہ ہم جو ہے وہ اگر اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں تو اسے دنیاوی باتیں تو سکھاتے ہیں, اسے یہ تو ہماری طرف سے ذہن دیا جاتا ہے کہ بیٹا انجینئر بننا ہے تو پائلٹ بننا ہے تو یہ بننا ہے تو سائنسدان بننا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے تو تاجر بننا ہے بڑا کاروبار کرنا ہے. اگر ہم کوتا ہی کرتے ہیں کہ جو ہمیں سکھانا چاہیے وہ ہم نہیں سکھاتے, فرائض واجبات عقائد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں کہ ان کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, ان کی سیرت پر ہم نہیں بتاتے. اب ہم کہاں سے بتائیں کہ ہمیں خود کو معلومات نہیں ہوتی تو ہم کیسے بتائیں گے؟ تو بہرحال اپنے آقا جو کہ آخری نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت کا خود بھی مطالعہ کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کے بارے میں بتاتے رہیں کہ ہمارے آقا کے کیسے کیسے پیارے پیارے واقعات ہیں. خیر تو جنہوں نے یہ سوال کیا مدنی منی یا مدنی منی نے تو میں ان کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے, ان سے جو نا بے حد محبت فرماتے تھے. اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا مرحبا بابنتی یعنی خوش آمدید اے میری بیٹی یہ کہہ کر استقبال فرماتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پشتو سوال اردو خلاصے کے ساتھ. محمد شان علی عطاری خیبر پختونخوا پیخورنا زما سوال دے چې وسوسه لری کوله د پارا سبیل بکار دے ته دعای مغفرت درخواست کو ما جزاکم الله خیر. ان اسلامی بھائی کا سوال یہ ہے کہ وسوسے دور کرنے کے لیے کیا پڑھا جائے, برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں. دیکھیں وسوسے آنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں, چونکہ انسان کا دماغ جو ہے اس کو آپ یوں سمجھے ایک بوسٹر کی مانند ہے, موبائل کا جو اینٹینا ہوتا ہے نا ٹاور, کسی ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو شیطان جو ہے یہ اپنے خیالات میں چھوڑتا رہتا ہے. اب یہ کیا یہ خیالات چھوڑتا ہے اور یہ دل سے گزرتے ہیں دماغ سے گزرتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ جب بندہ اس میں الجھ جائے, چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور مسلمان کو یہ وسوسے ڈال ڈال کے طرح طرح سے تنگ کرتا ہے. عقائد کے بارے میں وسوسے ڈالے گا, اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالے گا, اس کے آخری نبی کے بارے میں وسوسے ڈالے گا, دیگر انبیاء کرام کے بارے میں وسوسے ڈالے گا, اسے جو بن پڑتا ہے نا یہ کرتا ہے. اچھا اب یہاں اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے, عقائد پر یہ ناکام ہو جاتا ہے, تو اب یہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے, اب یہ عبادت میں وسوسے ڈالتا ہے کہ بندے نے اچھی طرح وضو کر لیا تو اب یہ نماز میں وسوسے ڈالے گا, کچھ نہ کچھ کر کے انسان کو یہ گھماتا پھراتا رہے گا. صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے صاحب بھائیو, آپ تاثرات دیکھ رہے تھے, معتکفین کے تاثرات آپ کو مختلف دکھائے جا رہے تھے, اس کا سلسلہ بھی رہے گا. اور شہزادہ حضور جو سوال کا جواب دے رہے تھے, ہم ان سے مدنی پل بھی حاصل انشاء اللہ الرحمن کریں گے. اور الحمدللہ عز و جل امیرہ اہل سنت بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ نے جو سوال نور کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ ہمارے زمزم نگر کے عاشقان رمضان ہاتھ لہرا کر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں, سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے مدنی عطیات باکس کے ذمہ دار بھی ماشاءاللہ مرحبا. ہمارے سوالات کا سلسلہ بھی جاری تھا, وسوسہ دور کرنے کے لیے کیا پڑھا جائے یہ سوال کیا گیا تھا. خیر میں وسوسوں کے بارے میں عرض کر رہا تھا, تو وسوسے جب آئے نا ان پر پکڑ نہیں ہے, وسوسے آنے بچوں کے یہ بندے کے اختیار میں نہیں. البتہ جب بندہ اس میں یعنی اس وسوسے پر عمل کر لے اور عقیدہ جما لے تو مسئلہ ہے. خیر تو وسوسے دور کرنے جو نا طریقے تو بہت ہیں, ایک تو یہ کہ اس پر توجہ ہی نہ دیں, یعنی شیطان کو نو لفٹ, بالکل لفٹ ہی نہ کرے, اس کو جتنی لفٹ کرائی جائے گی وہ اتنا جو نا یہ آگے بڑھتا جائے گا, تو اس کو نو لفٹ کریں. وظیفہ عرض کر دوں کہ آمنت باللہ ورسولہ ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم, یہ پڑھ لے. اور یہ اگر نہیں یاد, اس سے بھی جو نا وسوسے رفع ہو جاتے ہیں دفع ہو جاتے ہیں, تو بلکہ صرف اتنا بھی اگر کہہ لے گا نا آمنت باللہ ورسولہ کہ میں ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل وسوسے دور ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج, یہ رسالہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے مفید رہے گا, اس کا مطالعہ. طالب حسین عطاری برمنگھم یو کے سے عرض کر رہا ہوں, جو آدمی رکوع میں سبحان ربی العظیم صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے وہ کیا پڑھے؟ جو سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکتا اسے چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے, سبحان ربی الکریم. صلو علی الحبیب. دعا کو نہ نکال سکتا ہو زا پڑھتا ہو عظیم تو اس سے معنی بدل جاتے, تو اس لیے وہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکتا بلکہ وہ عظیم پڑھتا ہے تو معنی ہی بدل جاتے. لہذا اب سبحان ربی الکریم پڑھے. اللہ خیر عظیم کے معنی میرے خیال سخت دشمن عظیم یعنی سخت دشمن. تو سبحان ربی العظیم کی جگہ اگر عظیم پڑھا تو معاذ اللہ بہت معنی جو غلط ہو جاتے ہیں, فاسد ہو جاتے ہیں, اللہ کے لیے ایسے معنی نہیں بول سکتے. میرا نام حافظ شاہ نواز اتاری ہے, میں عرب شریف کے شہر دمام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا سوال ہے کہ تیمم میں داڑھی کا خلال کیسے کریں؟ جزاک اللہ خیرا. میرے اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیں. جواب دیجئے والا سوال ہے. ہاں بھائی نہیں بتا رہے اس سوال ان ٹائپ جو جی لیں گے جواب بھی ہونے. ویسے تو یہ ہے کہ تیمم میں خلال ہے, خلال تیمم میں دیکھ لیں ہے سنت لکھا ہوا جی داڑھی میں خلال. داڑھی ویسے سب کی نہیں ہوتی, چلو دیکھ لیں اگر ہے تو بیان. تیمم میں جو ہے نا وہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے, بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 356 موجود جی. اب کیسے کریں تو وہی جس طرح وضو میں کرتے ہیں خلال. جتنا لکھو اتنا بولی دیا طریقوں پوچھے. تیمم میں داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں, جن میں سے مشہور فرشتے چار ہیں, ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام, نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام, نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام, نمبر 4 اسرائیل علیہ السلام. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ یہ فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے سپرد کام بھی ہیں, اور ان کے کام ان میں تقسیم ہے. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں وحی لے کر آتے رہے. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے یہ بارش برسانا وغیرہ, اسرافیل یہ سور پھونکیں گے قیامت کے قریب, اور اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنا ان کے ذمے ہے, موت دینا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہواؤں اور لشکروں کے سرکردہ, اور میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات کے سرکردہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہواؤں اور لشکروں پر مقرر ہیں, اور میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات یہ پھل پھول پودے یہ ان کے ماتحت ہیں یہ, اور ملک الموت روحیں قبض کرنے پر مقرر ہے, اور اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو ان کے امور و انتظامات کی اطلاع فرماتے ہیں. ایک روایت یہ پڑھ کے میں نے آپ کو سنائی, اور میں نے جو کچھ عرض کیا وہ بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زیاد درود و سلام پیج نمبر 10 حدیث پاک نمبر 33 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف, یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیں مسجد میں جب بھی داخل ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لینی مناسب, کہ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا اعتکاف کا. جب مسجد سے نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. اب مثلا کھانا آ گیا یا افطاری آ گئی اور آپ نے اعتکاف کی نیت تو کی نہیں تھی, تو اب یہ کہ کھا نہیں سکتے, کھانا جائز نہیں مسجد میں. اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے کر بھی نہیں سکتے. اس کی صورت یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں, کچھ عبادت کر لیں, ذکر و درود کر لیں, مثلا 12 بار درود و سلام پڑھ لیں, اب چاہے تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کائنات میں اللہ عز و جل نے کسی کو امیر پیدا فرمایا اور کسی کو غریب, کوئی جھوپڑی میں تو کوئی محلات میں عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہا ہے, کوئی فقیر ہے یا مسکین. اس بنیاد پر انہیں حقیر جاننا یا ان سے نفرت کرنا, یہ عمل اور یہ فکر کیسی؟ کیا اس عمل کی حوصلہ شکنی ضروری؟ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ لوگ غریبوں و مسکینوں کو حقیر جانتے ہیں, ان کے بارے میں ارشاد فرمائیے, ایسا کرنا کیسا؟ عرض کرتا ہوں, آج الحمدللہ ہمارا معتکفین کا خصوصی مدنی مذاکرہ ہے, اور کثیر معتکفین میں امید کرتا ہوں کہ آج یہاں تشریف لائے ہوں گے, جنہوں نے رمضان المبارک میں پورے ماہ رمضان شریف کا یا 10 دن کا اعتکاف کیا تھا. ایسے انشاءاللہ کثیر عاشقان رمضان آج ہمارے ہاں جمع ہوں گے فیضان مدینہ میں. الحمدللہ کافی تعداد عاشقان رسول کی جمع ہے, اور مدنی چینل کے ذریعے بھی بہت سارے عاشقان رمضان امید ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے ہوں گے, اور انشاءاللہ اعتکاف ماہ رمضان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے. الحمدللہ اعتکاف میں بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اسی طرح بھرا پورا رہتا تھا, الحمدللہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ اس وقت ہے. ہاں ماشاءاللہ باہر بھی بھرے ہوئے ہوتے تھے, نیچے اوپر ہزاروں, پتہ نہیں 7000 یا کتنے ہوئے تھے. کافی تعداد تھی الحمدللہ، ہاں آخر تک کافی آ گئے تھے. تو الحمدللہ آج ان کی یاد ہے، آج ان کا مدنی مذاکرہ، متکفین اسلامی بھائیوں کا بھی، اور جن اسلامی بہنوں نے اپنے گھروں میں اعتکاف کیا تھا مسجد بیت میں، ان کا بھی آج مدنی مذاکرہ، اللہ کرے وہ بھی اپنے گھروں میں سن رہی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. ابھی سوال ہوا یہ غریبوں کو مسکینوں کو حقیر جاننے کے تعلق سے، تو اس سلسلے میں ایک حدیث شریف مسلم شریف کی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حقارت سے دیکھتا ہے. کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے. حقارت کیا؟ حقارت یعنی کہ اپنے سے اس کو گرا ہوا سمجھنا، حقیر منے اپنے سے گرا ہوا، گھٹیا. تو کسی بھی مسلمان کو گھٹیا نہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے. ہم کوئی ایسا آلہ نہیں رکھتے کہ جس سے ہم کو پتا چل جائے، انڈرسٹوڈ ہے. جو غریب مسکین فقیر ہے، ہو سکتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور ہمارا حال کچھ اور ہو. اور مال و دولت سے آج کل اگرچہ عزت کا تصور ہے، لیکن حقیقت میں مال و دولت کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا دار و مدار، جس پر عزت کا دار و مدار ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دولت جمع نہیں کی، یعنی کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زکات فرض ہی نہیں ہوئی، دولت ہی جمع نہیں کی. تو اگر عزت کا دار و مدار دولت پر ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کے قدموں کی دھول کے صدقے سب کچھ مل رہا ہے، جس میں عزت بھی شامل ہے. تو اس لیے عزت کے لیے دولت شرط نہیں ہے. وہ ہے نا ایک شعر، وہ ید بیضا لیے ہیں اپنی اپنی آستینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے ہیں اپنی اپنی آستینوں میں. یہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جو یہ بظاہر فقیر مسکین نظر آتے ہیں لیکن ان میں بعض بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ان کو عقیدت سے دیکھو گے تو ان میں ایسے ایسے نکلیں گے کہ ان کی آستینوں میں ید بیضا، یہ ایک مثال ہے، ید بیضا نے چمکدار ہاتھ. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کا معجزہ تھا، ید بیضا نے ہاتھ آپ نکالتے تھے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا. تو اب یہ کہ مساکین کی تحقیر، ان کو حقیر جاننا، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی وہ تحقیر ہے جو ان کی غربت یا مسکینی کی وجہ سے ہو، وہ تحقیر مساکین کہلاتی ہے. مثلا کسی دعوت پر چند مالدار قریب قریب بیٹھے ہوں, اتنے میں کوئی غریب ان کے قریب بیٹھ جائے اور کوئی امیر اس غریب کے غریب ہونے کی وجہ سے کہ یہ امیر نہیں ہے, یہ بول پڑے ارے دو ٹکے کا آدمی یہاں کاروباریوں میں کہاں آگے بیٹھ گیا. تو یہ ایک تحقیر کی مثال ہے کہ اس کو اس نے ان لوگوں نے حقیر جانا یا کہنے والے نے حقیر جانا, سب نے ہو سکتا ہے نہ ہی جانا, تو جس نے بھی جانا تو وہ ظاہر کہ اس نے اچھا نہ کیا. اچھا تکبر, تکبر جو ہے اس کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, عظمت نشان ہے, تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کی تحقیر کا نام ہے. تکبر جو ہے یہ حق کی مخالفت اور لوگوں کی تحقیر یعنی ان کو حقیر جاننے کا نام ہے. ہم اگر کسی کو اپنے سے گھٹیا جانے اور ہم خود کو اس سے بڑھیا جانے, یہ ہے تکبر جو کہ بہت ہی بری صفت ہے. اور سب سے پہلے تکبر جس نے کیا, توجہ سب کی ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن وہ شیطان تھا. شیطان نے سب سے پہلے تکبر کیا. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ بدبخت نے حقیر جانا کہ میں اس سے بڑا ہوں. خود قرآن نے اس کا قول نقل کیا ہے کہ شیطان نے کہا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین, کہ اسے یا اللہ تو نے اسے مٹی سے بنایا جبکہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا, میں بہتر ہوں. یہ شیطان نے سب سے پہلے تکبر کیا. قرآن کہہ رہا ابا واستکبر, اس نے تکبر کیا. تو یہ اس کا حال کیا ہوا, کانا من الکافرین, کافروں سے ہو گیا. لعنتی الى یوم الدین, ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توک پڑ گیا, برباد ہو گیا. تکبر بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے. جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اس طرح کی وعیدیں ہیں حدیثوں میں. اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس سے بچنا بڑا دشوار ہے. ابھی ہم کو یوں لگے گا کہ ہم تھوڑی تکبر کرتے ہیں, لیکن واقعی ایسی حالت ہے کہ کوئی آ کر آپ کے بیچ میں بیٹھ جائے گا نا, آپ صاف ستھرے ہوں, دو پیسے آپ کے پاس, کوئی غریب غربا کوئی ایسے سادہ لباس والا آ کر بیچ میں بیٹھ جائے گا, یار یہ کانٹا پک پڑا. دل میں جو کیفیت پیدا ہو وہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ تکبر کی پیدا ہو جائے کیفیت. اسی طرح سیٹھ اور نوکر, ان میں تکبر کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. سیٹھ نوکر کو حقیر جانے, گھر میں جو ماسیاں کام کرتی ہیں ان کو سیٹھانیاں حقیر جانے, اس کا پورا امکان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک جانتی ہے, یہ پورا امکان ہے کہ وہ اس کو حقیر اور گھٹیا جانتی ہو. کام کاج والی گھر کے کام کرتی ہے ماسی, خدمت کرنے والا, خدمت گار, نوکر, ملازم, ان کا یہ معاملہ. افسر لیبر, افسر جو ہے وہ لیبر کو حقیر جانے, اس کا بہت چانس ہے, بہت خطرہ ہے. افسر ماتحت کو, جیسے آفس ہوتی ہے تو ایک افسر ہوتا ہے, کچھ ماتحت ہوتے ہیں اس کے, یا جو بھی فرم ہوتی کمپنیاں ہوتی ہیں, ڈائریکٹر ہوتے ہیں, سپروائزر ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ گریڈز ہوتے ہیں, ہر محکمے میں ہوتے ہیں. پولیس کا محکمہ لے لو, فوج کا محکمہ لے لو, کوئی سا محکمہ لے لو, سب میں افسر ہوتے ہیں اور ان کے ماتحت ہوتے ہیں. تو ان کو بڑا خطرہ ہوتا ہے, ان کے لیے خطرہ ہوتا ہے. اگر علم دین اور توفیق الہی شامل نہ ہونا تو ان کا تکبر میں پڑ جانے کا بڑا چانس ہوتا ہے. جس انداز سے یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اپنے ماتحتوں سے. بعض اوقات وہ اس سے تکبر کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. ہر ایک کو سنبھل کر ہی افسری مل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں. سب سے بڑے افسر افسروں کے افسر, نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ساری کائنات ان کے ماتحت, لیکن کیسی عاجزی تھی. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اگر اپنی افسری نہیں جتاؤں گا اور روب نہیں جھاڑوں گا اپنا, غیر ضروری روب اور تحقیر والا روب, تو یہ کام نہیں کریں گے تو یہ غلط ہے. کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کام لینا دور کے بعد جان چھڑکتے ہیں, تھے ہیں اور رہیں گے بے شک. لیکن تھوڑا سا یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نظام چلانے کے لیے, جیسے کافی سینکڑوں اسلامی بھائی کسی یا سینکڑوں افراد کسی ادارے میں کام کر رہے ہوں, تو وہاں پر جو ان کو کام لینے والا ہوتا ہے اگر وہ نرمی دکھاتا ہے تو بھی پرابلم ہوتے ہیں, سختی دکھاتا ہے لوگ کہتے ہیں تکبر کرتا ہوں, وہ حقیر جانتا ہے, تو بعض اوقات تھوڑا سا مطلب کہ وہ نظام کو چلانے کے لیے بھی اگر ایک بات چیت نہ کی جائے تو لوگوں کا بعض اوقات مزاج ہوتا ہے کہ وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور ادارہ خراب ہونے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. روب رکھنا, سختی کرنا, جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے نچلے طبقے کو, تو اس کی نگرانی اس کے ذمہ ہوتی ہے. ان کو بجا لانا, تکبر اس کو نہیں کہتے, ورنہ تو نظام ہی نہیں چلے گا. ماں باپ پھر روب ڈالیں گے تو وہ مغرور ہو گئے, اب اولاد پھر ماں باپ کے سر پہ سوار ہوگی. صحیح کی استاد اگر روب نہیں رکھے گا پڑھانے میں تعلیم دینے میں, کہ صاحب وہ میں کہیں تکبر ہو جائے گا تو کوئی پڑھ بھی نہیں سکے گا. تو تکبر اس کو تھوڑی بولتے ہیں. تکبر اپنے دل پر غور کرے کہ یہ جو روب جھاڑ رہا ہے یا جو کچھ کر رہا ہے یہ اس سے کام لینے کے لیے کر رہا ہے یا اس کو حقیر جانتے ہوئے کر رہا ہے, اس کو ذلیل اور کمینہ سمجھتے ہوئے کر رہا ہے. یہ فرق کرنا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور یہ فرق وہی کرے گا جس کے ساتھ تائید خدا بندی ہو, توفیق الہی ہو. تو توفیق الہی ہوگی تو علم دین بھی ملے گا, یہ سمجھ بوجھ ملے گی, سوچ ملے گی کہ تکبر میں کہاں پڑھوں گا اور کہاں نہیں پڑھوں گا. میں تو ایک جنرل بات کی کہ اس میں خطرات ہوتے ہیں افسران میں, جو بھی یعنی کہ اوپر ہوتے ہیں نا دوسروں کے, ان میں خطرات بہت ہوتے ہیں کہ تکبر کرے. بلکہ نچلوں میں بھی تکبر آ سکتا ہے, غریب میں بھی تکبر ہوتا ہے, مالداروں کے تعلق سے غریبوں میں تکبر بھی مل سکتا ہے. نمازی بے نمازی کو حقیر جانے, اس صورت میں یہ تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے. داڑھی والا داڑھی ہنڈے کو حقیر جانے تو یہاں تکبر کا ابتلا ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ساری صورتیں کہ نیک بندے جو نظر آتے ہیں نا, بعض اوقات وہ بھی مغرور ہوتے ہیں, سب نہیں, لیکن ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ مغرور ہے. تو تکبر جو ہے نا یہ ایک اندرونی کیفیت ہے, دل کی کیفیت ہے. ہم کسی کے دل پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ مغرور ہے. جو بات بات پہ کہہ دیتے نا, جیسے کوئی ہے مالدار آدمی اب یوں بیٹھا ہوا گاؤں تک یہ لگا کر, اور بیچارے کا جو بھی گفتگو کا انداز ہے, لیکن ہماری وہ حق تلف ہی نہیں کر رہا, بس گفتگو کا ایک انداز ہے اس کا, تو ہم یہ ٹھا کر کے بول دیں کہ تو مغرور آدمی ہے. یہ ہو نہ ہو ہم تہمت لگانے والے بن گئے, کبیرہ گناہ ہمارے گلے پڑ گیا کہ ہم نے ایک مسلمان کو مغرور کہہ دیا, کوئی ہمارے پاس شرعی ثبوت ہے ہی نہیں اس کا مغرور کہنے کا. تو ہمارے یوں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں کہ اگلے کو ایک دم سے مغرور متکبر, سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے تو مغرور آدمی ہے, غریبوں کو گھاس نہیں ڈالتا ہے. یہ سب ہماری ذہنی پیداوار ہوتی ہے. میں اگر کسی غریب کو لفٹ نہیں بھی کرا رہا اس وقت, تب بھی اس کو تکبر کہنا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ غریب جو اس کے لیے ایذا کا باعث ہو, یا کوئی اس کی مسئلے تو کہ اس کو میں اگر لفٹ کراؤں گا تو یہ میری تیوری صاف کر جائے گا. غریب جیلوں کے پیچھے غریبوں کی تعداد زیادہ ملے گی سریوں کے پیچھے, مالداروں کی تعداد کم ملے گی. تو سب غریب اچھے تھوڑی ہوتے ہیں اور سب مالدار برے تھوڑی ہوتے ہیں کہ بھائی سارے مالدار مغرور سارے افسر مغرور, یہ تھوڑی میں کہہ رہا ہوں, نہ ایسا ہوتا ہے. میں تو ایک فارمولے دے رہا ہوں, ہر ایک ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کہیں تکبر جیسا گناہ کبیرہ کر تو نہیں رہے, جہنم میں لے جانے والا کام کر تو نہیں رہے. بھائی تکبر گناہ کبیرہ ہے نا, گناہ کبیرہ تکبر یا گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ. آپ کی بات سے لگتا ہے کہ اگر امیر تکبر میں نہیں پڑ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب اس سے حسد میں آ جائے. نہیں, امیر بعض اوقات بڑے عاجزی والے ہوتے ہیں, میں نے دیکھے. اچھا ہاں, میں جب دعوت اسلامی پتہ نشاد بنی نہیں تھی, ہم وہ اپنا ادارہ تو چلاتے تھے, تو اس کا عطیات لینے کے لیے ہم چندہ جس کو بولتے ہیں وہ لینے ایک پارٹی کے پاس گئے. مالدار آدمی تھا, آفس تھی, وہ گاؤں تکیے لگا کر جو بیٹھتے ہیں نا آفس میں اس طرح, تو ہم گئے ان کے پاس. اس نے مجھے اپنے برابر بٹھایا, کوئی تعلقات نہیں تھے اس سے, میں دیکھتا تھا میں اس کو نماز میں. تو اس کے پاس گئے اور یہ اس وقت میں امامت بھی نہیں کرتا تھا شاید, میں بھی نماز پڑھتا تھا. تو یہ مطلب ہم گئے دو تین استائی بھائی اس کے پاس اپنی انجمن کے لیے فنڈ لینے کے لیے. تو اس نے مجھے اپنے برابر میں سیٹ پر گاؤں تکیے پر بٹھایا, بہت ریسپیکٹ دی. حالانکہ میں واقعی کنگال آدمی, غریب آدمی, مجھے بیچارے نے وہ کروڑوں پتی آدمی ہوگا اس وقت کا. تو اس نے مجھے برابر میں بٹھایا, بہت میٹھی میٹھی باتیں کی اور اتنا پیار سے اس نے مجھے ٹالا کہ ہم یعنی اب کیا کہا یہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے بانٹ دیا زکات اور ختم ہو گیا یا پتہ نہیں کچھ ایسا جواب دیا, ایک ٹکا بھی نہیں دیا مجھے. لیکن اس کا دینے والے بہت سارے مجھے بھلا گئے, یہ نہ دینے والا نقش ہو گیا ہے کہ اس نے ایسا میٹھے بول میرے ساتھ بولے. اب اس کو میں کیسے بولوں کہ اس نے مجھے ایک ٹکا نہیں دیا, مغرور آدمی ہے, مجھے بیوقوف بنا رہا تھا, دھوکہ دے رہا تھا. تو بھائی میرے سے ڈرتا کون سا تھا یہ کہ میں نے اس کو مطلب پھانسی پہ جڑا دینا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے میری داڑھی دیکھ کر, وہ داڑھی بھی نہیں تھی اس کی, وہ شیوڈ تھا, ہو سکتا ہے داڑھی دیکھ کر میری وہ اس نے احترام کیا ہو میرا حسن زن کی وجہ سے کہ اچھے لوگ ہیں, دین کی خدمت کرتے ہیں اور دین کے لیے چندہ لینے آئے, لیکن اپنے پاس زکات بانٹ دی ہے. تو وہ 100% صحیح ہو بےچارا, ہم کو بدگمانی کی حاجت کیا ہے, بدگمانی کا خانہ چھوڑا ہی نہیں کوئی, اتنے اخلاق سے پیش آیا ہو. حالانکہ داڑھی منڈا تھا, اور بعض داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں جو ایسا کاٹ کھاتے ہیں کہ آدمی مطلب ہے کہ پانی بھی نہ مانگے. یہ بس ہم کو سب کو اخلاق اچھے رکھنے چاہیے, تکبر سے بچنا چاہیے. اب یہ کہ اس کا علاج, اس کے اسباب جو ہوتے ہیں تکبر کے, غرور, ظلم, آسائشوں کی عادت وغیرہ, غربت بھی شامل ہے, غربت میں بھی تکبر ہوتا ہے اور دولت میں بھی تکبر ہوتا ہے, دونوں ہی میں ہوتا ہے. تو اس میں علاج یہ کہ اللہ توفیق دیتی یہ ذہن بنائے کہ مال و دولت سب اللہ کی عطا ہے, اگر میں مالدار ہوں تو مجھے اللہ نے دیا ہے, غریب ہوں تو اللہ کی مرضی سے ہوں. کہ اللہ جسے چاہے غریب کرے, جسے چاہے امیر. پھر مظلوم کی بد دعا سے ڈرے, تکبر کرنے والا ڈرے کہ کہیں یہ مجھے بد دعا نہ دے دے, کہ بد دعا کے لیے کوئی دولت کا ہونا نہ ہونا, بلکہ بد دعا تو کافر کی بھی قبول ہے, مظلوم کافر کی بد دعا قبول ہے, مظلوم جانور کی بد دعا قبول ہے. جانوروں پر جو ظلم کرتے ہیں, اس کو ظلم کے ساتھ ذبح کرتے ہیں, اور ذبح کرنے کے بعد اس کی مطلب ہے کھال اتار کر بڑے جانور کی اندر چھری ڈال کر وہ رگے کاٹتے ہیں, جانور تڑپ رہا ہوتا ہے, یہ اس کی اجازت تھوڑی ہے شریعت میں. یہ کر رہے ہوتے ہیں بکری عید میں, یہ روڈوں پہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ویسے سلٹر ہاؤس میں کر رہے ہوتے ہیں کرنے والے. تو دیکھو یہ عام طور پر, اب ہر ایک کو میں نہیں بولتا, میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, یہ عموماً یہ سکھی نہیں ہوتے اس طرح کے لوگ جو ظلم کرتے ہوتے ہیں, سکھی نہیں ہوتے بالکل, یعنی کہ پٹیجر ٹائپ کے. اچھا معاشرے میں ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا عموماً, بھلے پیسہ ہوتا ہے عزت نہیں ہوتی, لوگ نفرت کرتے ہیں, لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں, ان سے ڈرتے ہیں, ڈرنا ہی تو شر کی وجہ سے ڈرتے ہیں. یہ آپ اگر اس پر غور کریں تو, لیکن کسی فرد کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو بھائی گائے کی بدعا لگ گئی یا بکرے کی بدعا لگ گئی, ہم کہیں گے نہیں. ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ میں تو شروع سے یہ دیکھتا ہوں کہ اس طرح کا کام کرنے والوں میں ایک تعداد ہے جو جن میں معززین کم ہوتے ہیں فیس اس دور میں, تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ جانوروں کی بدعا نہ لیں, جو شریعت کے مطابق کرنا ہے وہ نہیں آتا تو سیکھ لیں اس کو 100% اس کے مطابق عمل کریں. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ایک مسلمان پر ظلم کرنا بے شک یہ گناہ ہے, لیکن جانور پر ظلم کرنا اس سے زیادہ برا ہے. کہ مسلمان تو بدلہ لے سکتا ہے, کورٹ میں جا سکتا ہے, تھانے میں جا سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن یہ مظلوم جانور کس کو فریاد کرے گا, اس کی سنے گا کون؟ اور جہالت ایسی سر پہ چڑھی ہوئی ہے کہ جب قربانی کے دنوں میں جانور پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, ذبح کرنا ظلم نہیں ہے, لیکن وہ چمڑا اتار کے جو چھڑی گھومتے یہ کوڑی کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا اس کو بولتے ہیں, تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ظلم سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ایک طرح ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, ایسی حالت ہے. تو یہ جانور بیچارہ کس کو فریاد کرے گا؟ لوگ تو اس پر ظلم ہوتا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں, مزے لے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ تماشے کی جگہ نہیں ہوتی ہے جانور کا ذبح ہونا, یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو اللہ سے ڈرے بندہ, اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں اشرف المخلوقات, اللہ نے مجھے بنایا, انسان بنایا, مسلمان کیا, عقل و شعور بخشا, ایمان کی دولت سے نوازا. اب مظلوم جانور کا تماشا دیکھے ہم, اور بعض جگہ شاید تالیاں بھی بجاتے ہوں گے یہ دیکھ کر تماشے بجاتے ہیں تالیاں, توبہ استغفر اللہ, اور رونے کا مقام ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ مجھے بکری ذبح کرتے ہو رحم آتا ہے, تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا. تو جانور ذبح کرنا جائز ہے, کرنا چاہیے, بالکل جائز ہے, لیکن طریقے سے, جائز طریقے سے, ظلم والے انداز سے نہیں, تیز چھری ہو, کند نہ ہو, کند سے تکلیف زیادہ ہوگی, بس چھری پھیر دی اب ضرورت کے مطابق اب ہٹا لے, یہ نہیں کہ وہ بکرے کی گردن پہلے زندہ بکرے کی توڑ دیتے ہیں, کاٹ کر نیچے تک لے پھر توڑتے ہیں, تمہاری انگلی کو موڑے گا نا نانی یاد آ جائے گی. اور اس مظلوم جانور پر تم دادا گیری کرتے ہو کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے ہٹ جاؤ میں یہ کر رہا ہوں, شیر کا سوا شیر ملے گا تو پتا چلے گا کتنے 200-100 ہوتے ہیں. تو مظلوم جانور ہے, بندھا ہوا جانور پڑا ہے, اس پر چھری چلانا اور یوں کرنا, یار یہ تو بیوقوفوں کا سردار, بلکہ اس سے بھی کوئی بڑا لقب ہوتا تو میں آپ کو پیش کرتا. ہم بیچارے جانور پر اس طرح, یہ بکری عید میں یہ تماشے گلیوں میں اور یہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, کیا کرے, جس سے بن پڑے وہ ہاتھ پکڑے اس کا روکے. ہم لوگ تو چھری لے لیتے, ہم نہیں, ہم ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے, تمہارے زخم پر کوئی ہاتھ لگائے گا تو یہ دباتے کٹی ہوئی گردن کو, حاجت کیا اس کی, بس چھری پھیر لی ذبح ہو گیا خلاص. اونٹ کو بےچارے کو تین جگہ سے کاٹتے ہیں یہ گردن کو, کیا ضرورت ہے اس کی, یہ بھی ظلم ہے. وہ نہر کرنا سنت ہے, ادھر سے وہ طریقہ ہوتا ہے اس کا, چھری ڈالی اور یوں نکال لی, اب وہ رگیں کٹ گئی, خون کا بہت بڑا فوارا ابل پڑا تو گر جاتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ہم نہیں ذبح کرنے دیتے مزید. تو یہ یوں کرتے تب بھی تین جگہ گردن لمبی ہے نا, اس سے کاٹتے, پتہ نہیں شاید سات کا بھی سنا ہے کہ سات, شاید ایسا کچھ شک پڑ رہا ہے کہ سات کا بھی بولتے ہیں, یہ بالکل یعنی کہ علم دین سے دوری, علماء سے دوری کا نتیجہ ہے. بس وہ نہر کر دیا کافی ہے, اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے جب تک یہ بالکل ٹھنڈا نہ ہو جائے, اس وقت تک کھال کو بھی نہیں چھیڑنا, کچھ نہیں کرنا, اس کو ہٹ جائے, بکرا جانور بڑا جو بھی ہے بس ذبح کر کے ہٹ جائے, ہاتھ نہ لگے اس کو. ہاں وہ زخمی ہاتھ نہیں ہے جیسے ٹانگیں پکڑی, اس میں حرج نہیں ہے, ضرورت پکڑ دیں, زخم کو نہ چھیڑے, نہ چھری لگائے, نہ انگلی لگائے, کچھ بھی نہیں. بعض سے وہ پانی ڈال دیتے ہیں جسے ذبح کے اور فوری سے پانی, پانی ڈالنا میں نے میرے ذہن میں آیا لیکن میں اس لیے نہیں بولا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. پانی ڈالنے سے شاید یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پانی بہ رہا ہے نا, یہ خون بہ رہا ہے نا, یہ مطلب مزید پتلا ہو کر بہ جائے, ہو سکتا ہے اس لیے ڈالتے ہو. اب وہ گردن پر ڈالنے سے تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے یہ کچھ اس کا پتہ نہیں ہے, تو اس لیے اس پر میں کچھ بول نہیں سکتا. اگر تکلیف ہوتی ہو تو نہ ڈالا جائے پھر وہی, اور اگر رات ملتی ہے تو ضرور ڈالا جائے کہ اب ذبح تو ہو ہی چکا ہے, اس کو رات پہنچا سکتے ہیں پہنچائے, لیکن پتہ نہیں ہے. اب کوئی اپنا ہاتھ کٹے نا انگلی پانی ڈال کے دیکھو کہ فائدہ مزہ آتا ہے یا راحت ٹھنڈک یا وہ تکلیف میں اضافہ, کوئی اپنا تجربہ کرے. لیکن اب انگلی کٹنا گردن کٹنا ہے دونوں میں بڑا فرق, تو یہ طے نہیں ہو سکتا, کوئی ماہر بتا سکتا ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا تو مظلوم کی بد دعا سے ڈرے, سادہ زندگی گزارے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو سادہ زندگی گزاری اسے یاد رکھے, یہ تکبر کے علاج ہیں. غریبوں کے فضائل پڑھے, فقراء سے محبت کرے. غریبوں کی یہ فضیلت کیا کم ہے کہ غریب جو ہے نا, فقیر غریب, یہ مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے. مالدار حساب دے رہے ہوں گے, جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ, حساب دینا پڑے گا. اور حلال مال کا حساب ہوگا, حرام پر عذاب. حساب کیسا ہے, حرام ہو تو ہے بڑا نازک معاملہ. مالدار جو ہے نا یہ حقیقت میں قابل رحم, میری تو یہ سوچ ہے قابل رحم ہے مالدار, غریب سستا چھوٹ رہا ہے. جبکہ صبر کرنے والا شکر کرنے والا ہو, اگر یہ مالداروں سے چڑھتا ہے اور یہ بھی حرام روزیوں کی طرح ہاتھ بڑھاتا ہے تو یہ بھی ظاہر بد نصیب غلط کر رہا ہے. فقرا سے محبت کرے, ان کے ساتھ بیٹھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان محبت نشان میں یہ بھی ہے, فقرا سے محبت کرو اور ان کے پاس بیٹھو, ان کے پاس بیٹھا کرو. اچھا فقرا جو ہے نا, اس کا مطلب یعنی بھیک منگے مراد نہیں ہے اس سے. ان میں بھی جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں یہ گناہگار ہوتے ہیں, ان کو دینا بھی گناہ ہے. جس کو پتا ہے کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہے تو اس کو دینا گناہ ہے, کہ یہ اس کو دینا جو ہے نا اس کے گناہ پر مدد کرنا ہے. اگر اس کو ہم دینا چھوڑ دیں گے اس کی ناک کٹے گی, خود محنت مزدوری کرے گا. ہم دے دے کر اس کو پال پال کے سانڈ کرتے ہیں اور یہ فنکار ہوتا ہے, رونے ایسی صورت بنا کر ایکشن کر کے بول بچن دے کر جیبیں خالی کرواتا رہتا ہے. یہ بھی دیکھنا ہے. تو فقیر ہو جو صابر ہو شاکر ہو نیک بندہ ہو, ہے نا, تو ان کے پاس ان کی صحبت میں بیٹھے, نہ کہ ان بھکاریوں کی صحبت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان گجرات برمنگام سے سگے تاری حجت تاری. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ اگر والدین جن سے صلہ رحمی ضروری ہیں وہ مرتد ہو جائے ان میں سے کوئی, نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر کیا اس سے صلہ رحمی ضروری ہوگی یا اس سے قطع تعلق ہی کی جائے گی؟ یہ مرتد اس کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان تھا پھر اسلام سے پھر گیا, نعوذ باللہ, کو صریح کفر اس سے صادر ہوا اور وہ اس پر نافذ ہو گیا اور وہ مرتد ہو گیا, اسلام سے نکل گیا. اب اس کے پچھلے تمام نیک اعمال جو تھے برباد ہو گئے, حج کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اب حج بھی اس کا فرض گیا, گناہ باقی ہے, نیکیاں سب کے سب صفر. یہ مرتد بہت نقصان میں, اور مرتد کے ساتھ نان نفقہ بھی اس کو نہیں دینا ہے, کوئی اس نے سلوک نہیں ہے اس کے ساتھ, صلہ رحمی بھی نہیں ہے. انہیں اولاد ہے, اس کا باپ مرتد ہو گیا معاذ اللہ, تو اب یہ کہ اولاد اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گی کہ اب اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے. میں نے جمعہ رات کو افتتاح بخاری کا جو اجتماع تھا اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ ماں باپ مرتد ہوں تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی, وہ غلط تھا اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں. پھر مجھے اسلامی بھائیوں نے توجہ دلائی فتح رضویہ شریف, فتح مصطفیہ شریف وغیرہ کے حوالوں سے کہ دیکھو ان میں لکھا ہوا ہے کہ مرتد کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے چاہے وہ ماں باپ ہوں, تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اور میرا یہ مدنی گلدستہ جو میں نے اصل مسئلہ عرض کیا ہے وہ دور حدیث شریف کے طلبہ کرام جو یہاں کے ہیں عالمی مدنی مرکز کے مرکزی جامعت المدینہ کے, ان کو بھی سنا دیا جائے اور یا ہمارے مفتی حسن صاحب فرما دیں انہوں نے کہ میں ان کو بتا دوں گا, ان کو اساتذہ کو جو بھی موجود تھے اہل علم, توجہ نہیں رہی ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی تو یہ سب کو بتا دیں گے یہ. اور یہ مدنی گلدستہ بھی اگر سنا دیا جائے مختصر سا کر کے ایک دو منٹ کا بنے گا یہ, تو یہ بھی انصب ہوگا. اور جو جہاں جہاں اپنا دور حدیث شریف ہوتا ہے وہاں سب یہ مجلس ہماری جو ہے جامعات المدینہ کی وہ یہ پہنچا دے اور ان کو یہ سنوا دے. اس کے علاوہ جہاں جہاں اسلامی بھائیوں کو یہ غلط مسئلہ پہنچا تھا تو ممکنہ صورت میں آپ سب اسلامی بھائی میری مدد کریں اور یہ اصل مسئلہ جو صحیح ہے یہ پہنچا دیں, اور یہی مدنی گلدستہ سوشل میڈیا پر بھی یہ لوڈ کر دیں جاری کر دیں اور اس میں یہ کہہ دیں کہ یہ ازالہ ہے تاکہ لوگ اس کو توجہ سے ایک غلطی کا ازالہ اس طرح کا ٹاپک دے کر یہ اس کو چلا دیں مدنی سوشل میڈیا پر, کیوں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ اس وقت بھی ظاہر ہے کہ ہزاروں لاکھوں ہو سکتا ہے کہ ناظرین ہوں, اور یہ اللہ کرے کہ کل ہی آپ چلا دیں یا راتوں رات چلا دیں, ہاں جتنا جلدی ہو سکے ازالہ ہو جائے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. ان گجرات ورمگام سے سگیت تاری حجت تاری. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. کثیر متقف اسلامی بھائی کئی حکامات پر جمع ہوئے, ہمیں سنت کی بارگاہ مرضی کہ آج مبارک دن ہمیں سلسلہ عالیہ قادر رضویہ میں داخل کر مرید بھی بنایا جائے. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے صاحب بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور دنیا کے مختلف مقام پر اجتماعی طور پر دیکھنے والے عاشقان رسول پاکستان میں, ہند میں, بیرون ملک میں, جہاں جہاں عاشقان رسول موجود ہیں اسی طرح او بی وین کے ذریعے سردار آباد پاک چشتی کابینہ میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول موجود ہیں آئیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دوہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و عادین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. یہ ایک مسئلہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے, وہ جو میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زکات فرض نہیں ہوئی کبھی, اس کے تعلق سے میراث چھٹی جلد 41 پیج ہشتم آٹھویں میراث جلد آٹھ پیج نمبر 41 حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل یہ باب ہے. اس میں لکھا ہے خیال رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زکات فرض نہیں, یا اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مال وقف ہے اور وقف میں زکات نہیں, یا اس لیے کہ ساری امت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی غلام ہے اور اپنے غلام لونڈی کو زکات نہیں دی جا سکتی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مصرف موجود نہیں. شیخی و مرشدی مولانا نعیم الدین صاحب فقیر کے نزدیک فرماتے ہیں, شاید یہ مراد ہے, فقیر کے نزدیک یہ وجہ قوی ہے ورنہ آپ پر قربانی فرض نہ ہوتی, مال وقت سے قربانی نہیں دی جاتی. یہ جو میں نے جو کہا کہ وہ کبھی دولت جمع نہیں کی تھی, یہ بھی تو پڑھا ہے, یہ پڑھتا ہے کہ اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ زکات فرض ہوتی. ہو سکتا ہے یہ توجہ کسی اور نے لکھی ہو, ہاں میں نے جو عرض کی, لیکن میں نے جو کہا اس سے میں وہ واپس لے لیتا ہوں, مجھے اس کا کوئی حوالہ وغیرہ یاد نہیں ہے. جو اب میں نے بیان کیا اس کو شامل کر لیا جائے. بیت صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ, گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان پادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور وعلى آلك واصحابك يا نور الله. سوشل میڈیا کے کچھ سوالات اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ اسلام آباد بھی ہے. جی ماشاءاللہ آج وقار المدینہ لے کر بیٹھے ہیں اسلام آباد والوں کو. یہ پاک چشتی کا بھی نبی ہمارے ساتھ حاجی شاہد جگمگا رہے ہیں, ان کے بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رمضان اکٹھے کر لیے. بھائی واہ بھائی واہ, آج تو معتکفین کا مدنی مشورہ ہے. یہ پتہ نہیں کب سوالات شروع کریں گے معتکفین, اگرچہ بات تو یہ معتکفین کی بھی ہو ہی رہی ہے. ان مانو کر کے جو بھی کام باتیں ہوئی ہیں ان میں ایک بھی ایسی نہیں ہے جن جی جو معتکفین کے لیے غیر ضروری ہو. لیکن معتکفین کے حوالے سے سوالات تو بنتے ہیں, تو مثال کے طور پر جیسے معتکفین ہمارے چلے گئے ماہ رمضان کے رخصت ہونے پر, لیکن اب یہ کہ معتکفین آج آئے ہیں تو ہمیں نثار کلیم ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے بذریعہ ویب سائٹ کہ معتکفین کو دیکھا ہے کہ عید کی چاند رات کو غم رمضان میں بہت روتے ہیں اور شاید اس کا اثر عید گزرنے کے کچھ دنوں تک ہوتا ہے, مگر جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے اثر کم ہوتا جاتا ہے. براہ کرم یہ ارشاد فرما دیں کہ رمضان المبارک گزر جانے کے بعد انفرادی عبادت اور دیگر نیکاموں پر کیسے استقامت حاصل کی جائے. اسی طرح کا ایک آڈیو سوال بھی ہے, وہ بھی ہم ساتھ ہی چلا رہے ہیں, دو کالز ایک ساتھ ہی ہیں. غلام محی الدین اتاری, ہند گجرات موڑازہ شہر سے. الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت آپ کے یاد فرمانے پر معتکفین یہاں موڑازہ شہر میں بھی جمع ہے. سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری, ہند امانی کابینہ بندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, بعض اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ اس سال بھی اعتکاف کیا اور ہر سال بھی کرتے ہیں, تو اب یہ اسلامی بھائی جب چاند نظر آ جاتا ہے عید کا تو اس کے بعد اسلامی بھائی ایسے جاتے ہیں کہ واپس بھی نہیں آتے, اور کئی بار تو ہفتہ وار اجتماع میں مدنی کاموں میں نماز وغیرہ بھی چھوٹ جاتی ہے ان کی, تو ایسے اسلامی بھائی کو ہفتہ وار اجتماع میں لانے کے لیے اور مدنی کام کرنے کے لیے اور نماز ایک پابند بنانے کے لیے کیا کیا جائے, اس کی رہنمائی فرما دیجئے. اس جواب سے پہلے ایک مدنی گلدستہ آپ کو ہم رمضان مبارک کی یاد سے مالا مال وہ بھی دکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا, رمضان کی آمد, ماہ غفران کی آمد, ماہ رمضان, ماہ رمضان, مجھے مانگے رمضان سے پیارے

سے دیکھو سجدے میں آ کر گرا کشنا بھائی کھلکتا دیکھتے ہمارا پیارا پیارا بہت ہی پیارا ماہ رمضان ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور عاشقان ماہ رمضان پر الوداع ماہ رمضان کے وہ غم والے اوقات لمحات وہ بھی گزارے گئے. وہ کیا لمحات تھے آئیے دیکھتے ہیں. اے عاشقان رمضان وہ وقت بھی کیا سہانا تھا جب ہلال رمضان دیکھنے کے لیے ہم جمع ہوئے تھے اور خوشیاں لٹا تھا رحمتوں اور مغفرتوں کی بشارتیں سنا تھا جہنم سے آزادی کی نویدیں عطا کرتا ہلال رمضان آسمان دنیا پر جلوہ نما ہوا دیکھتے دیکھتے 27ویں رات آ گئی. یہ 27 دن گویا خواب کی طرح گزر گئے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کیا بنا, آیا ہماری رحمت خداوندی سے مغفرت کی کوئی ترکیب ہوئی یا نہیں. جہنم سے آزادی ہمارا مقدر بنا یا نہیں. آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا. آہ کیسا ممبر برکات دنیا سے چلا. الوداع والوداع اے ماہ غفران الوداع حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع اشک آنکھوں سے اب بغیر رہے ہجر کا غم جو ہم سہ رہے وہ دل غم صدا جاتا ہے زدا جانتا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے حسرتا چلا گیا ہائے ہائے غفلت میں پورا ماہ رمضان گزر گیا الہ العالمین اب تو کچھ بھی نہیں کر سکے ہائے کیا ہوگا اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی ہمارا کیا بنے گا اگر جہنم سے آزادی نہ ملی کیا کرے اے مولا ماہ رمضان میں جتنے بخشے گئے انہی بخشے ہوں کا صدقہ ہم جو اس وقت دعا میں شریک ہیں جتنے بھی شریک ہیں سب کو بخش دے یا اللہ ہمیں رمضان دے دے اے اللہ سارا سال یاد رمضان ساتھ رہے دل کی دھڑکنوں میں ماہ رمضان کی محبت بسا دے آمین آمین آمین اللهم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ آمین الٰہی غمِ ماہ رمضان عطا ہو میں یہ رو ماہ رمضان کے حوالے سے کچھ اور یادیں تازہ کرتے ہیں. کیا کھویا کچھ پتہ نہیں. اللہ پاک بس ہمارا یہ رمضان المبارک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بہت تو گورا اس چیز کا رمضان جا رہا. الوداع ہو رہا. مزاقوں سے چلا گیا پتہ بھی نہیں چلا. بہت عبادت کرنے آئے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کیا. سمجھو ہم نے عبادت کے لیے آئے تھے اور بس ایسی سمجھو کہ بس اللہ پاک ہماری یہ اعتکاف جو کیا اس کو قبول فرمائے. رمضان کیا ہے یہ دعوت اسلامی نے بتایا. رمضان کیا ہے یہ مرشد افطار نے بتایا. اس کی برکتیں اس کا غم یہ مرشد کا کرم. اعتکاف میں آئے تھے فرض اتنی باتیں کریں گے روزے رکھیں گے اعتکاف تراویح پڑھیں گے لیکن ہر چیز کو بڑی امیدیں تھی چلے نماز پڑھنے کی لیکن افسوس تو مرچا ایک دن اتنا مبارک ملا اس کی قدر نہ کر سکے. کلی مسکرا ابھی ہم سے رخصت ہو ہم نے غفلت میں گزار دیا کچھ نہ کر سکے. ہم کو زندگی پتہ نصیب ہو نہیں ہو زندگی میں. اب رمضان یہ پھر نہیں ملے گا. پھر نہیں ملا تو کیا ہوگا کیا ہوگا ہمارا. کس منہ سے بارگاہ میں جائیں گے اللہ کی کیا منہ دکھائیں گے اسے کہ یہ لائے کہ یہ لائے تیری بارگاہ میں اللہ. یہ گناہ گار بندے سے اللہ راضی ہو جائے. آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے, گناہ نہیں کریں گے, غیبت نہیں کریں گے. دل پر ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا جا رہے ہیں ان سے. ہماری زندگی جا رہی ہے پتہ نہیں کیا بنے گا. ہم مسجد میں ہیں ایک مہینے کیسے کام کیا. ایسے لگا کہ ایک دن بھی نہیں چلائیے. ہم سے جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شکر. جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شکر ہو ان ایام کو تو واپس لانے سے رہے، لیکن ان مبارک و مقدس لمحات میں جو کیفیات ہوا کرتی تھیں اس کا کیا کریں، کیسے اس کا کچھ تو ملے، کیا کریں؟ رمضان المبارک کے اندر نگران مرکزی مجلس شورا کے بیانات کا بھی سلسلہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے تعلق سے بھی ہمارے پاس تاثرات ہیں. یہ بھی یاد رمضان ہی سے ہے کہ رمضان مبارک میں یہ بیانات کا سلسلہ تھا، یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں. فجر کے بعد جو ہلکا لگتا ہے اس میں بیان ہوتا ہے نگرانی شورا کا، گناہ یاد آ گئے، قبر یاد آ گئی، قبر کا عذاب یاد آ گیا، کیا ہے قبر کے عذاب میں کیا ہوتا ہے، آج پتا چلا ہے کہ دنیا کیا ہے اور یہ آخرت کیا ہے. میں نے کبھی نہیں رویا، کچھ بھی ہوتا تھا کبھی نہیں رویا، جو آج رویا ہوں نا. عمران اتاری جو بیان فرماتے ہیں، ڈیلی کے جو بیان فرماتے ہیں، جو پریکٹیکل لائف میں جو ہو رہا ہے نا، وہ ان کا بالکل نچوڑ بیان کرتے ہیں. بہت ہی اچھا لگتا ہے نگران شورا کا ہم جو نا بیان، جیسے فجر کی نماز کے بعد ہم اس کا بیان سنتے ہیں، ہماری تو نیندیں ہی اڑ جاتی ہیں، اتنا پیارا بیان کرتے ہیں. تو جب بھی میری دکان کے سامنے کوئی رکشے والا کھڑا ہوتا تھا نا، سچی بات ہے میں اسے اے تو کر کے پکارتا تھا. سچی بات، جیسے میں نے یہ ماشاء اللہ بیان سنا نگران شورا کا عمران بھائی کا، تو انشاءاللہ یہ وعدہ کرایا کہ آئندہ انشاءاللہ ایسے نہیں کروں گا. مجھے حاج عمران صاحب کے جو بیانات ہیں نا وہ بہت ہی پسند ہیں، کوئی پتھر دل بھی ہو نا وہ بھی رو پڑتا ہے ان کے بیانات سن کے. میرے مدنی ماحول میں آنے کی ایک وجہ یہ بھی کہ نگران شورا کے بیانات، کہ ان کے بیانات رلا دیتے ہیں. نگران شورا نے بہت اچھا ذہن دیا، ان کے بیان سے ہمیں کافی انسپائریشن ملی ہے کہ ہمیں مطلب اس طرح لڑکیوں سے مطلب کہ تعلقات کسی قسم کو نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ مطلب کہ برائیاں آج شروع ہو جاتی ہیں. یہ نیت یہ ہے کہ مطلب کسی مطلب کہ غیر محرم سے کوئی تعلقات نہیں رکھنا، اور کانٹیکٹ وغیرہ بھی اگر ہیں تو وہ ڈیلیٹ کر دیے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی سوشل میڈیا پہ جس طرح کانٹیکٹ عام طور پہ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کرنے کی نیت کی ہے. نگران شورا کے تو بیان ہی بہت شاندار ہے، بہت شاندار. ہر موضوع پر جب بیان شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ بس چلتا ہے یہ بیان، با خدا یقین کیجیے یہ اللہ کا احسان و کرم ہے. ان کی آواز میں ایسا درد ہے اور ایسی ان کی ایک سوچ ہے، بندہ خود بخود یہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ اس کام کو نہیں کروں گا. بہت گناہگار انسان ہے، آج کے بعد توبہ کر لیا. آج کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ غیبت کرے گے نہ سنے گے. آنکھیں بند تھی ہماری، ہم یہاں فضانے بدینہ آئے نا تو ہماری آنکھیں کھل گئی ہماری. میں بھی بہت غصے میں جذباتی ہوا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو طریقہ مجھے سکھایا ہے نگرانی شورا نے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو عمل کروں گا اور اپنے غصے پہ قابو کروں گا ان شاء اللہ. قیامت کرو مظلوم کی تو چاندی ہے، ظالم مر جائے گا. ہمارا کلچر بن گئے، جب شادی ہوگی تو شادی کے اندر گھر کے مرد اور گھر کی عورتیں ناچیں گی. تم نے سودا ہی غلط کیا، تم نے پیسے اور بڑی کرنسی کمانے کے لیے اپنا پورا فیملی انفراسٹرکچر داؤ پہ لگا دیا. جب یہ فلمیں ڈرامے دیکھتا تھا آپ کو غصہ نہیں آیا، آپ نے کہا دودھ لے کر آ، بولا میں دودھ نہیں لاتا ہوں. نہ ماں باپ کا نہ فرمان، جب یہ رب کا نہ فرمان بن رہا تھا اس وقت آپ کو احساس نہیں ہوا. تمہارا عشق رسول کیسا ہے کہ تم سے داڑھی نہیں رکھی جاتی؟ ادھر مسکرائیں گے بعد میں دل میں رکھ لیں گے، بچے چھوڑوں گا تو نہیں تیرے کو. جناب میں نے تو اس کی شادی کرا دی، میں نے تو اس کا یہ کرا دیا. کیا کرایا؟ اللہ نے مال دیا تو کرایا نا بھائی. اے میرا بیٹا ہزاروں روپے کما کر لاتا ہے. اے تمہارا بیٹا کیا ہزاروں روپے کما کر لاتا ہے؟ کہاں سے کما کر لاتا ہے کبھی پوچھا ہے؟ کوئی ایک عمل ایسا ہمارے نمایا عمل میں کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، جو سود میں پڑ گیا سود سے نکلنے کا نام نہیں لیتا. ارے خدا کے بندے سود حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کے گھر کا ماحول اللہ کی بنا، او بہت برا ماحول ہے. ساس کیسی ہے تیری؟ ساس تیرے ساس کو ٹارگٹ پہ لے گی، زمین پھٹے اور بندہ شرم کے مارے زمین میں گڑ جائے. نادان ہے وہ اسلامی بہنیں جو یہ سوچ کر چلی جاتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر پہ رہ جاؤں گی گھر توڑوا کر. نہ نہ، ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کو لگتا ہے جیسے کچھ ہوگا ہی نہیں. ارے پاگل ہو گئے ہوگا نہیں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہم تو کسی نابینا کو روڈ پار کرا دینا وہ بھی دس آدمیوں کو پتا چل رہا ہے میں وہ روڈ پار. جوان بیٹے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، خوشی کا موقع ہے. کیا خوشی کے موقع پر تم اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت دے رہے ہو؟ ارے مومنوں کی روح کی غذا موسیقی نہیں ہوتی، مومنوں کی روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ. آج تو یقین کرے بس بہت ہی انہوں نے علم دیا الحمدللہ. ہر کوئی تقریباً موبائل یوز کرتا ہے, کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی جوا ہو سکتا ہے میسج کے ذریعے. اور عمران اطاری صاحب کے بیان میں اتنا اثر ہوتا ہے, یقین کیجئے دلوں پر اثر ہوتا ہے. نگرانی شورا کے آج کے بیان نے بہت ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں, بہت ساری ایسے عیب تھے غیبت تھی جو ہم کرتے رہتے تھے آپس میں, جن کو ہم عیب نہیں سمجھتے تھے. بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہ کیا کرتے رہے, ملامت ہو رہا ہے آج اس چیز کے لیے ہمیں. یہ تو شکر ہے نگرانی شورا نے ہمیں ترغیب دلا دی اور مجھے یاد آ گیا میں نے جو ہے نا یہ سارا کچھ جو ہے نا ختم کر دیا سب کچھ جو ہے نا, جو غلط نمبر جو اس طرح کے تھے. آج جو نگرانی شورا کا بیان تھا انہوں نے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا. جس دن سے آیا نگرانی شورا کے جتنے بھی بیانات ہیں نا وہ ہلا دینے والے, بندے کو اندر سے ہلا دیتے ہیں بندے کو, کیا کیا کچھ پہلے ہوتا تھا اب ان سے توبہ کیا گیا. ماشاءاللہ آج فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی نگران شورا سنت عمرہ بیان فرمائیں گے. سارے متقفین رات بھی یہاں رکے اور امجدی کابینات والے تو خیر یہاں رکیں گے انشاءاللہ, آپ بھی رکے اور فجر یہی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں سوا 5 بجے فجر ہے. باب المدینہ میں جو رہتے ہیں وہ بھی آ جائیں فجر کی نماز میں انشاءاللہ. نماز فجر کے فوراً بعد, اتنا لمبا چوڑا بیان نہیں ہوتا, قدر مختصر ہوگا انشاءاللہ, آپ ضرور سنیے گا بیان. مدنی اتیاد باکس والے بھی الحمدللہ, مدنی اتیاد باکس والے بھی سب فجر کے بعد یہاں آج بیان سننا انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ تو جاری ہے, اب کچھ دیر کے بعد وقفہ ملے گا, پھر انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا. پھر خوش نصیب رمضان کی یاد تازہ کرنے کے لیے چاہیں گے تو روزہ بھی رکھ سکیں گے, مل جل کے سحری بھی کریں گے انشاءاللہ. کون کون روزہ رکھنے کی نیت ہے کل, تاکہ وہ سحری کے لیے دیکھ لیں ترکیب انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوال رہ گیا ہے کہ اب کیا کریں جی, سوال رہ گیا کہ اب کیا کریں, اب کیا کریں. اب اس میں ایسا ہے کہ غم رمضان کو تازہ رکھنے کے لیے اس طرح کے فارمولے اپنائے جا سکتے ہیں, جیسے کہ یہ سرور رمضان میں کیسا مزہ آ رہا تھا, یہ کلام جو ہے یہ کبھی کبھی سن لے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو چار اسلائی بھائی جن کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو وہ کبھی مہینے میں ایک آدھ بار مل کر بیٹھ جائیں اور یہ کلام ہے اس طرح کے کلام سنیں, تو اس سے کلام کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے جو دل میں اترتا ہے, پھر خوش الحان اسلائی بھائی جو پڑھتے ہیں اس کی کچھ اور ہی تاثیر ہوتی ہے. تو اس طرح بھی ایک رمضان کی محبت کی کیفیت جو ہے نا دل میں بڑھے گی. اب جیسا رمضان شریف کے بعد کتنے دن گزر گئے, آج 21 شب ہے, آج اتنے 21 دن میں رمضان شریف کی محبت کی وہ کیفیت ہم پر طاری نہیں ہوئی ہوگی جتنی آج ہوئی تھی, ہے نا. وہ کلام سنے ہم نے, ماحول بن گیا تو دل جو تھے وہ ہمارے نرم ہوئے. تو اس طرح ہم یہ کرتے رہے نا ترکیب تو اس سے فرق پڑے گا. اس طرح کے مدنی گلدستے بھی سوشل میڈیا پہ بھی چلے ہی ہوں گے ظاہر, تو اس طرح کے مدنی گلدستے بھی مہینے میں ایک آدھ بار مل جل کر دیکھ لیے جائیں, جیسے آج جو چلے بہت یعنی کہ وہ رقت انگیز مدنی گلدستے تھے, ان کو دیکھ لیا جائے جو بھی میسر آ جائے تو کلام سن لیے جائیں. دوسرے یہ کہ تاریخ وائز جس کا اپنا ذاتی مکان ہو اور کوئی فتنے کا خوف بھی نہ ہو گھر والوں کا ہی ہو, تو ایسی جگہ پر جہاں مطلب لکھنا ممکن ہو تو وہاں کوئی الوداع کا شعر لکھ لیا جسے, یا سرور آ رہا تھا والا شعر رمضان شریف کا لکھ لیا, نیچے اس کے تاریخ لکھ لی, مثلا آج لکھا تو 21 شوال المکرم, یہ رمضان شریف 21 دن کے بعد یہ لکھا تھا, یہ ایک یادگار رہی ہے. یہ دیکھ دیکھ کر بھی رمضان کا غم تازہ ہوگا, آگے چل کر آپ زندہ رہیں گے اس کو دیکھیں گے نا. رمضان شریف کے آنے سے پہلے بھی میں تو لکھتا ہوں تاریخ وائز, کہ رمضان آ رہا ہے آ رہا ہے, وہ خوشی کے الفاظ, خوشی کے شعر میرے گھر میں لکھے ہوتے ہیں. اس طرح دیکھ دیکھ کر اب بھی اس کو دیکھتے ہیں تو دل میں حسرت اور ہوک اٹھتی ہے, کیسے خوشی کے وہ لمحات تھے اور اب رمضان آیا پھر چلا بھی گیا. غم جدائی کا کیسے سہوں گا, کس سے غم کا فسانہ کہوں گا. غم جدائی کا کیسے سہوں گا, کس سے غم کا فسانہ کہوں گا. غم جدائی کا کیسے سہوں گا, کون غم جدائی کا کیسے عادتوں کو باقی رکھنے کا مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے, ان یادوں کو اور رمضان میں ملی ہوئی اچھی اچھی عادتوں کو باقی رکھنے کے حوالے سے آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی تحریر کر لے, کہیں لکھ لیں, اب بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور مدنی پھول ہوں یہ کس طرح, کیونکہ کئی عبادات ایسی شاید ہوں گی جو اب رخصت ہو گئی ہوں گی, ہم نہیں کر سکیں گے. معاذ اللہ, ہو سکتا ہے کہ کئی بے نمازی بھی ہو گئے ہوں, اللہ تعالیٰ فرمائے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. گانے باجوں سے توبہ کی تھی اور گانے باجوں میں پر نہ گئے ہوں, داڑھی کی نیتیں کی تھیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ داڑھی رکھوں گا اور اب وہ نیتوں سے آگے پیچھے ہو گئے ہوں, تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے یادگار لمحات جو ہے نا, جیسے کہ جو اعتکاف جنہوں نے کیے تھے, اصل لطف تو ظاہر ماہ رمضان کا اعتکاف میں, یوں لگتا ہے کہ ہم یار ایک مہینے کے لیے قید ہو جائیں گے, لیکن یہ قید ایسا ہے کہ چاند رات کو آپ کہیں گے کہ خوب تھے قید و غم, قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. یہ واقعی بولتا ہوں, یہ قید اتنی پیاری قید ہوتی ہے ماہ رمضان کی, اگر پورا رمضان شریف اعتکاف میں گزار لیا جائے نا تو وہ تو جو گزارے اس کو پتا. آخر چاند رات کو رو رو کر کے ہی رہتے نا کہ ہمارا مہینہ پورا یوں گزر گیا, ہم کو پتا نہیں چلا. تو یہ اس میں جیسے پورے ماہ رمضان میں کئی باتیں ایسی ہوں گی کہ جو یادگار ہوتی ہیں کہ بھئی فلاں دن مدنی مذاکرے میں یہ کہا گیا, یہ لکھا, اس پہ تاریخ لکھی, فلاں دن فجر کی نماز میں نگران شورا نے یہ بہت پیارا مدنی پھول دیا تھا, وہ لکھا, اس کے نیچے تاریخ بھی ہو. تو اس طرح کی یادگاریں بھی لکھی جا سکتی ہیں. کوئی یادگار واقعہ ہوا ہو, مدنی بہار ہوئی ہو ماہ رمضان کے ان دنوں میں, وہ لکھی بھی ہو, نہ وہ تاریخ وائز, بے شک گھڑی کا وقت بھی اگر یاد ہو وہ بھی لکھا ہوا ہو, تو اس سے بڑا مطلب فرق پڑتا ہے. یا وہ فلاں دن جو دعا افطار ہوئی تھی اس میں مجھ کو بڑی رقت طاری ہوئی تھی, یہ لکھ لیا تاریخ وائز. تو اس طرح کا دیکھ دیکھ کر ہمیں بھی مطلب نے کہ سوز اور گداس مزید بڑھ سکتا ہے. اور وہی درو دیوار والا آپ کو عرض کیا, پھر اپنی ڈائریوں پر یا کوئی رسالہ خریدا تھا, کتاب خریدی تھی ماہ رمضان المبارک میں, تو اس پر تاریخ لکھ لی کہ میں نے یہ کتاب رمضان شریف میں خریدی تھی فلاں تاریخ, تو یہ بھی ایک یادگار. انشاءاللہ اس طرح کوشش کریں گے نا اور یادیں ذہن میں دوہرا کریں گے تو سارا سال ماہ رمضان کی یاد کی صورت بنے گی. کیونکہ ہمارے اسلاف جو تھے نا بزرگوں کے ایسی اقوال ایسے حکایات ملتی ہیں, جیسے کہ وہ رمضان شریف سے 6 مہینے قبل رمضان کے ساتھ عافیت کے ساتھ ملنے کی تمنا کرتے تھے, اور پھر رمضان شریف کے جانے کے 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے. اب جیسے 6 مہینے تک قبولیت کی, رمضان شریف کی عبادات کی قبولیت کی دعائیں جاری ہیں, 6 مہینے پورے ہو گئے, تو اب رمضان آ رہا ہے 6 مہینے کے بعد, اب 5.5 مہینے رہ گئے اور 5 مہینے رہ گئے اور 4 مہینے 29 دن رہ گئے, اب یہ اس کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں عافیت سے ملا دے, اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ, یہ کرتے رہے. میں تو یہ دعا تقریباً سارے سال کرتا ہوں, اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ, کہ اے اللہ ہمیں رمضان سے صحت اور عافیت کے ساتھ ملا دے. تو یہ سارا سال یہ دعا مانگتے رہے. اگر آپ امام ہیں تو فاتحہ میں مانگتے رہے, فاتحہ ثانی میں, تو ساروں کو رمضان کی یاد ملتی رہے گی. ذہن نصیب فیضان مدینہ میں بھی یہ جاری ہو جائے دعا ثانی میں, تو کیا بات ہے. تو یوں اپنے اپنے فیضان مدینہ میں یہ دعا جاری کروا دیں امام صاحب کو. تو عام طور پہ ہم اتنی بار یہ بولتے ہیں کہ جب مدنی مذاکرے کے پابند ہیں ان میں, تو شاید بچے کو یہ یاد ہو گئی ہوگی یہ دعا, اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ, یعنی اے اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا. اب ہم رمضان سے ملیں تو صحیح, اور بیمار پڑے ہوں, روزے نہ رکھ پائیں, تو یہ بھی کیسے یعنی کہ صدمے کی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت بھی طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کو عافیت سے ملا دے, کہ ہم صحت مند ہوں, عافیت سے ہوں, روزہ تراویح کر سکیں, رمضان شریف میں عبادت کر سکیں, اس کا پھر مزہ دوبالا ہوگا. ورنہ بیمار کو بھی اگر ذہن بنا ہوا تو رمضان کا لطف تو آئے گا. میرے دیکھو یہ 2-3 سال پہلے یہ رمضان میں پھوڑا ملا, میں اب بھی کبھی کبھی اس کو چومتا ہوں, اس کا نشان ہے یہ میں رمضان ہے اس میں, اس پھوڑے پچھلے سے پچھلے سے پچھلے نہیں, اس رمضان نہیں اور اس سے پچھلا رمضان نہیں, اس سے پچھلا رمضان پچھلے 2 سال پہلے جی. یہ پھوڑا ہوا تھا, اچھا خاصا آزمائش والا پھوڑا ہوا تھا, پٹی ہو رہی تھی اور نمازوں میں بھی آزمائش تھی. لیکن یہ جیسے کہ اب تو یہ کہوں گا نا, اس میں بھی ایک سرور ہے, اب سرور ہے, اللہ سے عافیت کا سوال ہے, پھوڑے کی طلب نہیں ہے, لیکن اب وہ گزر چکا. اب یہ نشان میرا یہ ہے, جب بھی دیکھو یہ پتا ہے مجھے کہ رمضان کا ہے. تو یہ اس طرح کی بھی یادگاریں کسی ہو سکتی ہے, کوئی ٹھوکر لگی ہو, زخم آ گیا, اس کا نشان ہو, اس کو دیکھ دیکھ کر رمضان کو یاد کر لے, یا کوئی بخار چڑھ گیا تھا اچھا خاصا, وہ بھی یادگار ہوتا ہے کہ یار مجھے رمضان کی فلاں تاریخ کو تو یار 104 بخار تھا, اب وہ زندگی بھر یاد کرتے رہے 104 بخار رمضان میں آیا تھا. یاد کرنے والے ہو نا تو ان کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں, اسباب ہیں, ان کی طرف توجہ ہو جا سکتی ہے. تو یوں رمضان کی یاد اب ظاہر وہ رقت سوز اور رونا دھونا تو ہر وقت ظاہر مشکل ہے, لیکن کم از کم دل میں ایک یاد ہو, رمضان کی محبت ہو, یاد بس آتی رہے. تو یہ دعا جو ہے نا, اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ, جس کو نہیں یاد وہ بھی کر لے, اور جب جب موقع ملے دعا مانگے یاد آئے تو یہ دعا مانگ لیا کرے. تو یوں بھی رمضان شریف کے لیے یہ دعا ہے, اچھی دعا ہے, بہترین دعا ہے, اور یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی رمضان شریف کی. مجھے تو کسی کا نام رمضان ہوتا ہے نا تو بعض اوقات اس پہ بھی لطف آتا ہے, اس کو ابو رمضان بولتا رہتا ہوں, اور ان کو کنیت بھی میں نے ہی دی ہے ابو رمضان کی, اور رمضان یاد ہوتا رہتا ہے. آپ نے ابھی جیسے کہ جس کا نام رمضان ہو, ابو رمضان, ابو رمضان تو کنیت ہے. اچھا نہیں, جس کا نام رمضان, سوشل میڈیا ابھی جیسے آپ نے کہا نا تو میری توجہ ہو گئی, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھا تھا رمضان رضا کا ایک سوال آیا. اللہ اللہ, کیا رمضان میں جو پیدا ہوتے ہیں نا, تو ہمارے یہاں یہ عام طور پہ اس کا نام رمضان رکھا جاتا ہے. بہت اچھا رواج ہے, بہت پیارا ہے, مدینہ مدینہ. سوال کر لو ان کا بہتر, کیا ایک ہی رکعت میں دو سورت پڑھ سکتے ہیں؟ نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سے زیادہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں, فرض میں نہ پڑھی جائے, مکروہ تنزیہ شاید, یہ خلاف مستحب, مجھے صحیح ہے, ناجائز نہیں ہے. اچھا وہ بھی امام کے نہیں, مطلقاً فرض کے لیے. یہ نکال لیتے ہیں مسئلہ, مل جائے تو ڈھونڈ لو, اس کا جواب دیکھ کر دیتے ہیں انشاءاللہ. رمضان بھائی کو دیکھ کر, رمضان رمضان رضا آپ کا تو تذکرہ تھا ساری دنیا میں ہو گیا, اب کوئی آپ کی خوشخبری بھیجے, 12 ماہ 25 ماہ مدنی قافلے میں سفر کی, بارش ہو رہی ہے بابا, برستی بارش ہو رہی ہے, دعا کر دیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا دے. آمین آمین آمین. ہاں وہی حدیث شریف میں کہ برستی بارش میں دعا مانگنا سنت ہے, بارش برستی بارش میں دعا مانگنا سنت بھی ہے, اور دعا قبول بھی ہوتی ہے سنت کی نیت سے. جی بابا دعا کر دیں بابا, وہ کچھ کر رہے ہیں دعا, نعت خوان پڑھے. اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان, سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار, اللهم صل على بعدد قطرات الامطار, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اس کا معنی ہے کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا پر اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں. اچھا یہ درود شریف بارش کے لیے مخصوص نہیں ہے, جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں, ہم لوگ یہاں بارش پر پڑھتے ہیں, مگر یہ ذہن میں رہے کہ بارش کے لیے یہ مخصوص نہیں کہ صرف بارش میں ہی پڑھا جائے, اس کے علاوہ نہ پڑھا جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد مدنی چینل کے ناظرین یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے آمین ہمارے جتنے معتکفین اسلامی بھائی اس وقت حاضرین ہیں ناظرین ہیں سب کے اعتکاف قبول کر لے جو کچھ اعتکاف میں سیکھا اس پر عمل کا جذبہ سعادت بخش دے الہ العالمین جو سستیاں کوتاہیاں ہو گئیں معاف کر دے اثر نو میں جذبہ مل جائے اور ہم معتکف جو تھے وہ سب کے سب ہم نیک بن جائیں اور سارے مسلمان نیک بن جائیں ہم سب نمازی پکے بن جائیں سنتوں کے پابند بن جائیں گناہوں سے بچنے والے بن جائیں آمین مریضوں کو ہمارے شفا دے دے الہ العالمین خصوصاً میری بڑی بہن کو صحت کامل عاجلہ نافعہ عطا فرما دے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما سبھی مریضوں پر رحمت کی نظر فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین آپ نے نگران شورا کے بیانات کے تعلق سے مدنی گلدستہ دیکھا تھا تاثرات وغیرہ بھی اس میں آپ نے سنے تھے انشاءاللہ الرحمن نگران شورا کے مختلف بیانات کا سلسلہ مدنی چینل پر منگل کی رات 9:15 9:15 پر انشاءاللہ الرحمن ٹیلی کاسٹ ہوگا تو مدنی چینل کے ناظرین نگرانی مرکزی مجلس شورا کے بیانات مدنی چینل پر 9:15 رات مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے انشاءاللہ باپا ہمارے ساتھ جو ہے مدنی منع بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ اور مرحبا سوال بھی کرنا آج کوئی اعتکاف کمپیوٹر ہے کہ نہیں چلو کمپیوٹر آئندہ ہفتے انشاءاللہ عازمی کمپیوٹر آج اعتکاف کمپیوٹر ہونا چاہیے تھا نا چلو وہ توجہ میری بھی نہیں ورنہ یاد دلا دیتا یہ سوال بھی کرنا ماشاءاللہ اور ایک سوال کا جواب باقی بھی ہے وہ بھی رمضان کا سوال ہے رمضان رضا سوشل میڈیا جی اب ان کا ابھی تک پیغام نہیں آیا کہ آپ 12 اور 25 ماہ کی بات کرتے ہو لو میں وقف مدینہ ہوتا ہوں کوئی آوے نہ کچھ خبر ہی چلو آپ جواب تو سن لو آپ ہمارا میرا جواب دو نہ تو میں تو جواب دے رہا ہوں بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 549 مسئلہ نمبر 37 فرض کی ایک رکعت میں دو سورت نہ پڑے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد دو سورت نہ پڑے اور منفرد یعنی جو اکیلا پڑھ رہا ہے پڑھ لے تو حرج بھی نہیں یہاں تو متفرض بھی آ گیا نا اور منفرد پڑھ لے تو حرج بھی نہیں یعنی اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے وہ پڑھ لے تو حرج نہیں بس شرط ہے کہ ان دونوں سورتوں میں فاصلہ نہ ہو اور اگر بیچ میں ایک یا چند صورتیں چھوڑ دیں تو مکروہ ہے یعنی مثال کے طور پر کسی نے جو اکیلا پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھی اب دوسری صورت پڑھنا چاہتا ہے تو اب یہ دوسری صورت پڑھتا ہے سورہ ناس تو یوں نہ کرے کہ یہ مکروہ ہے بلکہ اس کے فوراً بعد سورہ اخلاص جو ہے نا قل ھو اللہ شریف یہ پڑھ لے قل یا ایھا الکافرون کے بعد اذا جا پھر تبت پھر سورۃ الاخلاص پھر فلق پھر ناس تو یوں ترتیب وار پڑھے اگر یہ پڑھ ہاں ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنا چاہے تب کوئی عرض نہیں ہے مثلا قل ھو اللہ شریف تین بار پڑھے یہ نفل کے لیے خاص ہے یہ نفل میں ہے کہ ایک سے زیادہ بار اسی سورت کو بار بار پڑھے تکرار کرنا جس کو کہتے ہیں ریپیٹ کرنا تو یہ سورہ اخلاص جو نفل میں تو اگر ہو سکے نا تو تین تین بار سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھنا چاہیے کہ تین بار سورت الاخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے ختم کرنے کا, تو ہر رکعت میں ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا اگر نفل میں یوں پڑھیں گے تو. اور پھر نماز یعنی کہ تلاوت تو ثواب کا کام ہے لیکن نماز میں تلاوت میں زیادہ ثواب ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو سارے معتکفین کو چاہیے کہ مہربانی کر کے وہ جو آپ کو ترغیب ہم نے مدنی چینل پر دی تھی, دنیا میں جہاں بھی معتکفین سنتے ہوں گے ان کو یاد دہانیاں پھر کروا دوں کہ, اور جو معتکفین اگر پرانی گیدرنگ میں چلے گئے ہوں گے نا ان کا بچنے کا چانس کم ہے, ان کی نمازوں کی سلامتی کا چانس بھی پتہ نہیں کم ہی لگتا ہے. اگر بے نمازیوں کی صحبتیں پہلے تھیں انہی صحبتوں میں ہے, فلمیں ڈرامے دیکھنے والے, گالی گلوچ کرنے والے اور اس طرح کے جو بد اخلاق ٹائپ کے دوست ہوتے ہیں بازاری لیجوں والے, اگر یہ ان میں معتکف چلا گیا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر ان جیسا ہو گیا ہو یا ان کے قریب قریب ہو گیا ہو, آگے چل کے مزید بربادی اور خرابی آئے. میں نے یہی عرض کیا تھا کہ میں نے بھی نگران شورا نے بھی بار بار یہ کہا ہوگا کہ گیدرنگ تبدیل کرنی ہے پرانی نہیں, اب عاشقان رسول بس یہ ان کی صحبت ہے اور آپ ہیں تو بچت, ورنہ بچت مشکل. خدا نہ خاصا ایسا ہو گیا بھول تو ایک بار پھر آپ اپنی گیدرنگ کو چینج کریں اور عاشقان رسول کی صحبت میں آ جائیں. داڑھی والے امامے والے اپنے جو اسرائیل بھائی ہیں تو ان لوگوں میں اپنے جو علاقے کے جو ذمہ دار اسرائیل بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ترکیب کریں, ان کے ساتھ مل کر بارہ مدنی کام کی دھوم دھام کریں تو انشاءاللہ بچت کے ساتھ ساتھ مزید برکت ملے گی, ترقی ہوگی انشاءاللہ. اور آئندہ سال رمضان شریف اللہ کرے کہ عافیت کے ساتھ نصیب ہو جائے, پھر اعتکاف کی نیت کر لیں اس نیت کا بھی ثواب ملے گا, پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, عالمی مدنی مرکز دنیا میں جہاں بھی ہیں جہاں جہاں ایک ماہ کے اعتکاف کی ترکیب پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی ترکیب دعوت اسلامی میں کی جاتی ہے ان کے ساتھ آپ کر لیں. اب باب المدینہ آتے ہیں عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ, ذرا یہاں کا اپنا ایک مدنی ماحول ہوتا ہے, جزاک اللہ. یہ تو بات ہی کچھ اور ہے. اب تو نہ روکے گا نہیں, عادت سگ بگڑ گئی. ہاں یہاں بھلے آئے, ویلکم, جگہ بہت ہے, اب تو ایک وہ منزل پوری بڑھا لی. نہیں منزل بھی بڑھا لی ہے اور ہماری مشاورت بھی ہوئی ہے, بلکہ حاجی امین پور اعظم ہے انشاءاللہ ہم آتا سال اللہ نے چاہا تو 12,000 کا ہم نے ہدف رکھا ہے. استنجا خانے, وضو خانے اور دیگر جو ضروریات کی وجہ سے جو معتکفین کو ہم نہیں دے پا رہے تھے تو اللہ کی رحمت شامل آ رہی, اور اگر ہماری مجلس لگ گئی اور وہ پروجیکٹ ہمارا پورا ہو گیا تو پھر انشاءاللہ یمین انشاءاللہ کیا مشورہ پوری مجلس کو تو آپ انعام دے رہے ہیں کہ سارا سال ان کو رمضان کی یاد ہے, یہ رمضان کی تو تیاری کر رہے ہیں ہمارے شورا کے مدنی مشورے میں. بابا مرکزی مجھے بھی شامل کر لو اپنی مجلس میں یار, مرکزی مجلس میں میرے لائق جو بھی خدمت ہو. میں دیکھو میں آپ کی طرح وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا, بڈھا آدمی ہوں میں, چار دیواری میں رہ کر آپ مجھے جو کام دیں گے اس اعتکاف کی سارا سال تیاری کی اللہ کرے گا تو آپ مجھے اطاعت گزار اور فرما بردار پائیں گے. رمضان کے لائق جو بھی خدمت ہو لبیک, اور بولو یہ حاجی رضا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں یہ ابو رمضان بھی تو ہاتھ اٹھا رہے, میں بھی ساتھ دوں گا. تو یہ مطلب ہمارا بھی مرکزی مجلس سے شورا کا جو مدنی مشورہ جاری تھا اس میں یہ ہوا ہے کہ جس طرح پورے پاکستان یا دنیا بھر کے تو مجالس کا نظام ماہ رمضان کے حوالے سے تو ہم نے بنایا ہے, لیکن خاص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی مجلس ہم نے الگ رکھی ہے. جو کچھ مدنی کام ذہن میں ہیں, کچھ تعمیراتی کام ذہن میں ہیں کہ یہ پورا سال ماہ رمضان کی تیاری کرے, معتکفین کے لیے سہولیات مہیا کیسے کرنی ہے, حتیٰ کہ یہاں کن کن مبلغین کو بھی لانا ہے, ان سب کی تیاریوں کا سلسلہ مجلس کے تحت ہوگا. اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم آتے سال پچھلے سال سے دگنا اعتکاف کر لیں, کاش میں زندہ بھی رہوں, دعا کر دیں اللہ آپ کے ساتھ ہمیں اتفاق کرنا نصیب فرمائے اور آپ ایسی اتنی آمین سلامت بھی رہے, عافیت والی زندگی ملے, ڈیر اور ڈیر ماہ رمضان شریف آمدنی بھی رہے, جو رمضان کی محبت ہے اللہ کرے اس کو زوال, آمین آمین آمین, کل منقریب ہو جاتا ہے اللہ, ہم اللہ سے عافیت, آمین آمین یا رب العالمین, وہی سحری کے افطار اور انشاءاللہ آج پھر یاد ہے تازہ کریں گے انشاءاللہ متقفین سحری کر کے, وہ جو عصر مغرب کے درمیان کا جو مدنی مذاکرہ ہوتا تھا نا اور اس کے بعد پھر وہیں بیٹھ جانا, اب آپ کو یاد ہو سیڑھی ادھر سے سیڑھی اتر کے کونے میں چلے جاتے, وہ نعت خوان مناجات شروع کر دیتے, دعا کونے میں کھڑے رہ کر دعا کرتے رہنا, پھر جگہ خالی ہوتی تھی کو پکڑ کے لائے گئے یا چلو ادھر بیٹھ جاؤ, تو غروب آفتاب تک دعا کا سلسلہ جاری, ہائے پھر ایک گھونٹ بھرا دو تین گھونٹ بھرے پھر دعا کا سلسلہ جاری, یہ لمحات کیسے تیادے رہ گئی, پھر آئیں گے انشاءاللہ زندگی بخیر رہے, بس اللہ چاہے گا تو ضرور عطا فرمائے گا, اس کے کرم سے ہوگا, اپنی کوئی کاریگری کوئی عقل مندی ہنر تدبیر کچھ بھی نہیں, سب میرے رب کا کرم ہے, بس وہی جو چاہے گا ہوگا, وہ ہمارے حق میں جو بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا, بے شک بے شک, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کوئی ذہن بنتا ہے کسی کا, اگر دیکھو 100% ہی ذہن بنتا ہو تو, ورنہ ہاتھ نہیں اٹھانا, کھوٹی نیت نہیں ہوتی سچی نیت, تو جس کا ذہن بنتا ہو کہ آئندہ پورا رمضان اعتکاف کروں گا, ذہن بنتا ہوا تو تک, سبحان اللہ, مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں عاشقان رمضان ابھی سے پورا عزم, ہر جس کی پکی نیت پورا عزم ہے کہ میں نے اعتکاف کرنا آئندہ سال بھی, یا آئندہ سال جس نے نہیں کیا تھا پچھلے سال وہ بھی آئندہ سال کی نیت کر سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی خوش نصیب اسلامی بھائی شاید ساتھ ہوں, جن کی تعداد کم و بیش 650 کے آس پاس ہمیں ملی تھی, جنہوں نے ہمارے جانشین اتار الحاج عبید رضا اتاری المدنی کے ہاتھوں سے امام شریف سر پر سجائے تھے, سبحان اللہ, وہ ماہ رمضان کی یادیں ہیں نا, وہ تو امامہ تو چھوڑنے والا ہے نہیں نا, اب تو اتارنا ہی نہیں ہے, اگر اتار دیا تو پھر جلدی پہن لو یار, کیونکہ وہ پہناتے اسی کو, ترکیب تو عام طور پہ اسی کی تھی کہ جو اب یہ کہ پرمیننٹ پہنیں گے, ہے نا, اسی نیت سے پہنوایا پہنایا جا رہا تھا, تو خدا نہ خاصہ اتار دیا تو پھر پہن لو, اب یہ بھی یاد ہے رمضان ہے, جتنے رمضان شریف میں توبہ کی تھی داڑھی منڈانے سے گٹانے سے اور اب بڑھا لیے, تو یہ زندگی بھر اس کی بھی رمضان کی یاد ہے کہ میں نے رمضان شریف میں اعتکاف میں رکھی ہے داڑھی, اب قبر میں ساتھ جائیے, امامہ جس نے سجایا رمضان میں, زلفے سجائی ہیں سب کے لیے رمضان کی یادیں, مدنی حلیا سجایا اس کے لیے بھی رمضان کی یادیں, پر کیف یادیں, الحمدللہ اللہ کرے کہ یہ یادیں باقی رہیں, ڈھیلے نہیں پڑنا ہے اس میں, نفس و شیطان کس طرح کھینچتا ہے وہ تو عام طور پہ سمجھتے ہیں سمجھنے والے, بس اس سے دامن چھڑا کے رکھنا ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, کچھ سوال وغیرہ مدنی منن کو سوال کرنا تھا, مدینہ مدینہ, آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ عزیز آباد کے مدنی منع اور ان کے والد سرپرست مدنی مذاکرے میں شامل ہیں, اور یہ کچھ پلے کارڈ وغیرہ بھی بنا کے لے کر آتے ہیں, یہ بہت ہی پیارا سا ماڈل بنا کے لے کر آئے ہیں, سبحان اللہ, یہ آپ کیا بات ہے مدینہ کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مدینہ اس لیے تار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے, یہ شعر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, پھر اس سے ہم آگے چل رہے ہیں, مدنی مقصد یہ لکھ کر لے کر آئے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے بیت اللہ شریف گنبد خضرہ کی تصویر, نیچے مدرسے کا نام ہے, پھر یہ ایک اور پکچر مبارک بنا کے لے کر آئے ہیں, اور اوپر تحریر بھی ہے, یہ ایک اور مدینہ مدنی منو کو آنکھوں کا کفلے مدینہ بھی لگوایا گیا ہے, کیا بات ہے, مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے, پھر کہہ دو مرشد چل مدینہ، بیت اللہ شریف و گنبد خضرا کی پکچر مبارک. کیا یہ, بات؟ یہ نعرہ ہے ہمارا، غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ عزوجل. یہ ایک اور پلے کارڈ ہے، اور یہ ایک ہمارے پیارے سے مدنی منع، یہ باپ آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھانٹ کے لائے آپ ماشاء اللہ. نام بتائیے، نام کیا آپ کا؟ اچھا سوال کر لیجئے. سارے باپا جانی مار مٹی منع پین کیا چوک سے ہاتھوں پہ لکھتے ہیں، دیواروں پہ لکھتے ہیں، دروازوں پہ لکھتے ہیں، الماری پہ لکھتے ہیں، کھڑکیوں پہ لکھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں شعر فرمائیے. سبحان اللہ، مدنی منع بھی منتخب ہے، سوال بھی منتخب ہے. کیا بات ہے، نام نہیں بتایا مدنی منع نے، نہ عمر بتائیے. ماما راکت. عاطف یا عاقب؟ عاطف ہے، عاقب ہے، ثاقب. ثاقب ماشاء اللہ. چار سال کے ہیں باپا؟ چار سال. واہ بھائی، دار المدینہ میں پڑھتے ہیں. ارے واہ بھائی، سوال کا بڑا عمدہ کیا ہے. تو چوک سے یا پین سے یا کسی چیز سے نہ گھر کی دیواروں کو گندا کرنا چاہیے، لکیریں مارتے ہیں مدنی منع، اور لکھنا بھی نہیں، مطلب یہ لکھتے بھی اس طرح اپنی رائٹنگ جگہ جگہ لکھتے ہیں، تو اس طرح امی ابو کو بھی شاید یہ اچھا نہیں لگتا ہوگا. پھر اگر ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، تو پھر اس کے ہو سکتا ہے اور بھی مسائل کھڑے ہوں. تو اسی طرح کرسیوں پر بھی نہ لکھا جائے، دروازوں پہ بھی نہ لکھا جائے، اور مدرسے میں تو اور بھی منع سخت ہو جائے گا. اپنا یعنی کہ وقف کی چیزوں پر تو بالکل نہیں لکھ سکتے، بڑا لکھے گا تو اس کے تو ہو سکتا ہے توان کی بھی صورت بنے کہ اس کو صاف کرے اور ویسا ہی اس کو رنگ لگا دے. اچھا باپا، یہ بھی ہو گیا ہے کہ بعض نا اسکولوں میں یہ اور ٹیچرز وغیرہ ایسے کرتے ہیں، کوئی مدنی منع اچھا کوئی کام کر دے تو اس کے گال پر اسٹار بنا دیتے ہیں. اس میں حرج نہیں ہے، گال پہ بناتے ہیں، ہاتھ پہ کوئی نشان بنا دیتے، بچوں کو یہ بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو خوش کر دیتے ہیں. اب یہ بچہ سب کو دکھاتا ہوگا، تو یہ سٹیکر بھی لگا دیتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. ہاں کوئی جانور وغیرہ نہ بنایا جائے. اس میں بعض اوقات فیس پینٹنگ کرتے ہیں تو وہ بعض صورت اس کی ممنوع ہوتی ہیں، وہ مسلح کی صورت کے اندر آتی ہیں. مسلح کی صورت اور چہرہ بگاڑنا اس میں پایا جائے تو وہ ناجائز ہو جائے گا. اب جیسے کہ یہاں نظر سے بچنے کے لیے یا تھوڑی میں کالا داغ لگاتے ہیں، کاجل وغیرہ، تو یہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، یہ گال پہ لگاتے ہیں ہمارے، لیکن اصلی جگہ تھوڑی ہے، یہ گڑا ہوتا ہے نا بچے کا، یہ اس پہ لگایا جائے نظر سے حفاظت کے لیے. تو اس میں کوئی بچے کا چہرہ بگڑتا نہیں ہے، یہاں بھی ٹک لگا دیا تو بگڑتا نہیں ہے، تو اسٹار لگانے سے بگڑے گا چہرہ، اسٹار یوں بنانے سے. یہ ہے بچہ نا، اب جیسے یہ ہیرے یہ جو بھی ہے، اگر بڑا پہنے گا تو اس پر انگلی اٹھے گی، بچہ پہنے گا تو میٹھا لگے گا. اس طرح کا اصل میں اس صورت دیکھی جائے گی، میں نے اس کیا تھا فیس پینٹنگ بعض اوقات ہوتی ہے تو وہ اس طرح خاص طور پر مواقع ہوتے ہیں جیسے یوم آزادی کا یا مختلف مقامات مختلف مواقع ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کی فیس پینٹنگ بعض اوقات کر دیتے ہیں، پورا چہرہ بگاڑ دیتے ہیں، یہ چہرہ بگڑ جاتا ہے تو وہ ممنوع ہے. تو جہاں چہرہ بگڑتا نہیں ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، جہاں فیس پینٹنگ ایسی ہوگی کہ جس سے چہرہ بگڑے گا اس کی اجازت نہیں ہے. آئیے کہ چہرے پر تو بنانے سے بچنا سمجھ میں آتا ہے، کہ بگڑا نہیں بگڑا یہ طے کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. پھر بچہ بعض اوقات کچھ اگر قد کاٹ والا ہے تو وہ امرد یا مراحق اور ایسی صورت بنے گی، پھر اس کے چہرے پہ ہوگا تو وہ خامخا دعوت نظارہ والی صورت بنے. تو ہم اپنے ادارے ہیں جیسے دار المدینہ وغیرہ ان میں اصول ہی بنا دیتے ہیں نا کہ اگر اس طرح حوصلہ افزائی کرنی ہے تو اتھیلی یا اس طرح کسی اور جگہ پر بھلے یہ ہو جائے چہرے پیشانی وغیرہ پر منہ پر نہ کرو. میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے اپنے جو مدنی منع وغیرہ آتے ہیں نا ان میں یہ ہاتھوں پر تو دیکھا ہے میں نے, وہ چہرے پر دار المدینہ والوں کا کبھی دیکھا نہیں ہے. میرے کو لگتا ہے نہیں بناتے ہوں گے, اگر اگر خدا نخواستہ بناتے ہیں تو ذمہ دار اگر سن رہے ہیں تو اس کو نوٹ کر لیں آپ پہنچا دینا ذمہ داروں تک کہ یہ چہرے پر نہیں بنانا ہے. باجیاں اور جو ہوتی ہیں ان کو یہ پیغام مل جائے گا تو انشاءاللہ, بلکہ پیغام آ جائے گا ہم نہیں بناتے یہ بھی ممکن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو مدنی منوں کی بات ہوئی لکھنے کی, یہ بڑے بڑے جو ہے نا یہ جو گڑبڑ کرتے نا یہ کرتے عام استنجا خانے جو ہوتے نا عام واش روم گورنمنٹ کے یا دفاتر کے آفیسز کے یا اس طرح کی ٹرینوں میں, یہ ان میں مطلب واش روم کے اندر یہ لکھتے اور لکھتے بھی ہیں بعض وقت گالیاں, سیاسی نعرے لکھتے ہیں اپنے سیاسی لیڈر کو گالیاں, دوسرے کے سیاسی لیڈر کو گالیاں دیں گے, کسی کو گالی دیں گے, وہ بہت فوش اور بے حیائی بھری تصویریں بناتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے واش روم کوئی دیکھتا نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ تو اس لیے ایسا کچھ بھی نہ کیا کرے. اور یہ اس میں حق تلفیوں کی بھی صورتیں بنیں گی کہ کسی کا اگر نجی بلکہ گورنمنٹ کی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں اکثر وقف کے حکم میں ہوتی ہیں, ان میں آپ یہ لکھ کر یہ خرابی کر دی, مارکر پین ساتھ لے جاتے ہوں گے یا وہ اسپرے پینٹ کے ذریعے بھی لکھتے ہیں دیواروں پہ لکھتے ہیں, یہ دیواروں پر بھی لوگوں کی جو لکھتے ہیں یہ بھی اجازت اس کی بھی شریعت میں نہیں ہے, قانونی بھی جرم ہے. طرح طرح کی اب وہ دیوار بھر دیتے ہیں لوگوں کی دیواروں پر اشتہار لگا دیتے ہیں, غلط کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. حقوق العبادت سے تو تلف ہوتے ہیں, اصل مالک سے ہی اب رجوع کر کے اس کے معاف کرانا ہوگا. رنگ خراب ہو جاتا ہے اسے تو اس کو بنا دے, سائن بورڈوں پہ لگا دیتے ہیں اشتہار. سائن بورڈ یہ لاکھوں کروڑوں روپے بےچارے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے خرچ کرتے ہیں, یہ ان پر جا کے اپنا اشتہار لگا دیتے ہیں, یہ غلط کرتے ہیں, ایسا نہیں کیا کریں. یہ بد اخلاقیاں ہمارے یہاں ہیں, باہر ملکوں میں ایسا نہیں دیکھا جاتا, بہت کم. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا یہ کس طرح کے بد اخلاق لوگ بسے ہوئے ہیں, سب نہیں کرتے تھا لیکن ایک تعداد ہے ان میں عقل ہی نہیں ہے. اب کسی نے اچھا خاصا ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے مکان کو رنگ لگایا تو تمہارے لیے تھوڑی لگایا کہ تم جا کر اشتہار لگا دو یار, ہے نا. اس پہ تم نے اشتہار جا کے لگا دیا اور تم سمجھتے ہو میں نے جلسے کا لگایا یا محفل نعت کا لگایا, دیکھو اچھا کام کیا, اس کا دل نہیں دکھے گا, اس کی حق تلفی نہیں ہوگی, جب یہ اتاریں گے اس کا رنگ چونا بھی تو اکھڑے گا ساتھ میں. تو یہ توبہ سے بھی توبہ بھی کافی نہیں ہے, توبہ تو کرنی ہے, اس سے رجوع کرنا ہوگا. جیسے کہ قربانی کا جانور اب دن آئے نا, اس کی دیوار کے پاس اس کی دیوار کے پاس جانور باندھ دیا, اب موت رہا ہے, لید کر رہا ہے, وہاں ذبح ہوا, خون کے چیتے اڑے, پڑوسی بولے گا کچھ نہیں لیکن اس کو مزہ نہیں آئے گا. آپ کے خون اور گوبر سے جو اس کی دیوار کا آپ نے جو ستیہ ناش کیا نا, قیامت کے دن پتا چلے گا. اگر کیا ہے تو یہ ابھی معاف کروا لو, کہ مجھے اس کا ایک تجربہ ہوا ہے, میری توجہ نہیں تھی, ہمارا جانور کہیں مطلب میں نے دیکھ لیا کہ وہ کٹا تھا اور خون دیوار پہ اڑا تھا, میں نے حاجی رضا سے کہ ہمارا مشورہ ہوا, پھر حاجی رضا نے رجوع کیا تھا ان سے جن کا مکان تھا کہ ہم رنگ کروا دیتے ہیں, پیسے لے لو, کوئی بھی صورت, کہ ہماری غلطی سے ہوا تھا, توجہ نہیں تھی ہماری. تو پھر الحمدللہ مکان مالک نے معاف کر دیا تھا, معاف کر دیا تھا کہ پیسے نہیں چاہیے معاف, لیکن ہے نا یہ ضروری ہے کہ معاملہ کل اب کا ہے, آئندہ نہیں کریں گے اچھی بات ہے, نہیں کرنا ہے, لیکن جو کر لیا وہ بھی معاف کروانا ہوگا یا پیمنٹ کرے, اس کو راضی کرے اصل مالک سے. ملازم نے بول دیا تو نہیں, گھر کے کسی اور بیٹے نے یا عورت نے بول دیا نہیں, اصل مالک جو بھی ہو, عورت ہو, مرد ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, اصل مالک جو وہ معاف کرے تو معاف ہوگا. یا پیسے لے لے وہ رنگ کروا دیں آپ یا خود وہ کروا لے اور آپ پیمنٹ کر دیں اگر ایسی صورت ہے کہ رنگ کرنا پڑے گا اس کو. تو یا تو جس کا دیکھو اس کا مکان کا دیوار کا دروازوں کا کنڈا کرتے ہیں. اور یہ واش روم میں لکھنے والوں کو تو کوئی بد اخلاقی کا کون سا ایوارڈ دیا جائے سمجھ میں نہیں آتا. ڈرتے نہیں یار کہ یہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. توبہ توبہ یار. تو اتنا چھپ کر گناہ کریں گے جتنا بھی چھپ کر گناہ کیا اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے نا. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ واش روم والا جو میں نے ابھی بیان کیا نا یہ سوال کے ضمن میں اس کا مدنی التجا کے سوشل میڈیا پر مدنی گلدستہ ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس میں. عوام بکثرت اس میں نہیں تو پھر بھی ایک تعداد مبتلا ہے. یعنی ایک واش روم میں ایک جگہ مسجد کے اپنا مدرسۃ المدینہ بھی تھا اپنی مسجد تھی اس کے واش روم میں میں گیا تو میرے ماں یا میری باپ کو گالی لکھی ہوئی تھی میری ماں یا باپ کو. اب وہ کتنا مجھ سے وہ شخص ناراض ہوگا. چلو مجھ سے ناراض تھا میری ماں نے کیا بگاڑا یار میرے باپ نے کیا بگاڑا اس کا. تو وہ گاڑی لکھی تھی میں نے پھر اسلام بھائی وہ بولا تھا اس کو صاف کر دو. میں دل بہت دکھا میرا یار کیا لکھا ہے اس نے واش روم کے اندر جا کر ایسی کیسی دشمنی ہوگی مجھ سے اس کو. یہ لکھ کر اس طرح نکالنا بڑا نہیں بہت غلط طریقہ ہے. ان کی سوچ کیسی ان کو یہ ساری چیزیں وہیں یاد آتی ہیں. اتنا ٹائم اور وہاں اتنا یعنی وقت صرف کرنا وہاں رہنا اندر یعنی باہر ان کے نصیب ہی نہیں رہنا ہے لکھنا. یہ بدبو میں بیٹھے رہتے ہوں گے گندا کام ہے یار بہت غلیظ کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. یہ میں کر دوں گا کہ ابھی امیر علیہ سنت نے جو دار المدینہ کے حوالے سے جو احتیاطوں کا ارشاد فرمایا تو رکن شورا تھر بھائی کا میسج آ گیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اب جو ہے وہ دار المدینہ میں اس معاملے میں احتیاط کی جائے گی انشاءاللہ. بلکہ دیگر پرائیویٹ ادارے جو بھی سن رہے ہو وہ بھی یہ چہرے پر بنانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. ہاتھ کافی ہے ہاتھ میں جگہ بہت ہوتی ہے بنانے کی. میں نے اب تک ہاتھ میں ہی دیکھے چہرے پر اسٹار دیکھنا مجھے یاد نہیں ہے. یہ بچے شوق سے دکھاتے ہیں جو میرے پاس آتے رہتے ہیں گنتی کے بچے تو کبھی کبھی وہ دکھاتے ہیں میرے پاس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت نام اور ولدیت یعنی ان کے والد کا نام کیا ہے اور اسے یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب کون دے گا؟ ماشاءاللہ جواب کون دے گا؟ باب الاسلام زمزم نگر سے بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ مدنی احتیاط باکس کے بھی ذمہ داران حاضر ہیں اور بھی کافی اسلام شملہ ماشاءاللہ آج تو بڑی رونق لگی ہوئی ہے. ہمارے باپو نے جو ہے نا بابا وہ ایک بڑا خوبصورت تحفہ تیار کیا ہے. کیا بات ہے. یہ ماشاءاللہ جو بھی درست جواب دے گا تو اس کو جو ہے وہ ایک باکس میں باقاعدہ جو آپ فرماتے ہیں نا وہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ کتابیں وغیرہ وہ کیا ہوگا ہے سبحان اللہ. باپ باکس دکھاتے ہیں بھی اب اس کو باکس کو جو ہے بھرنے اس کے اندر ہم کتابیں وغیرہ رکھ کر انشاءاللہ تعالی یہ باکس تیار کر رہے ہیں. یہ کون سا باکس ہے؟ یہ مدنی مذاکرہ باکس. یہ باپا کوئی نام عطا فرمائے کہ یہ ہم پیکٹ پیش کریں یہ سیمپل کے طور پر ہے. اس کا نام اس باکس کا بابا باکس کا نام مدنی باکس مدنی باکس مدنی باکس مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ آج سے مدنی باکس سکتی ہوں. بڑا خوبصورت ہے یہ بھی یادگار ہے. اگر ماہ رمضان میں یہ دیتے تو یاد رمضان بھی باقی رہتی. چلو اس پہ لکھ دو نا یار یہ آج جو احتکاب کا نا مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے ماشاءاللہ. یہ بھی جگہ جگہ آپ لکھے جہاں آپ کی ذاتی جگہ ہو کتاب میں ڈائری میں تو یہ بھی رمضان کی یاد کا ایک حصہ ہے. یہاں پر جگہ انشاءاللہ لکھوائیں مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. اچھا اوپر لکھائیں گے تو اوپر تو لفظ اللہ لکھے اللہ, اچھا اللہ لکھا ہوا ہے اوپر الحمدللہ. تو ہاں پھر ماہ رمضان سے, مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. کیا بابا ادھر کیا لکھوائیں, ادھر بھی جگہ ہے کہاں, یہ یہاں پر دکھائیے. نہیں یہ یہ جگہ ہے تھوڑی بھی سر, یہ والی جگہ یہ اس بوک کو سجا دیں بابا. کون سی, یہ دکھائیے ذرا, یہ ایک تو یہ سائٹ ہو گئی اور ایک یہ والی سائٹ ہے. ایسا میرے کو لگتا ہے کہ اوپر لکھے اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ, اور عین نیچے اس کے لکھے اللہم بلغنا رمضان, مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. اور سائٹ پہ لکھے مجھے مکے مدینے سے پیار ہے. اور بابا پیچھے بھی جگہ ہے اس کو بھی سجا دیں, اسلامی سے پیار ہے, پیچھے بھی جگہ ہے اس طرف, مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے سائٹ پہ. اگر حاجی رضا بول رہے ہیں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے, انشاءاللہ یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے بابا, انشاءاللہ آئندہ اس کو سجا کے لے کر آتے ہیں اور اسی انداز سے سجا کے لے کر آتے ہیں مدنی باکس تو انشاءاللہ. جی وہ سوال کا جواب کر سب کو, خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے سحری بھی ہے, سب یاد رکھنے کا. اس کا جواب دے وہ چھوٹی ہے, یہ زمزم نگر حیدرآباد. اس کا جواب جنہوں نے اعتکاف کیا ہے, جنہوں نے اعتکاف کیا تھا ان سے اگر لے لیں. اعتکاف ایک آڈیو بھی ہم نے چلانی ہے, ایک ماہ کا اعتکاف پورے ماہ رمضان کا, ان سے یہ جواب دیتے ہیں. کہتے تھے خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت, ان کا نام اور ان کے والد کا نام, اور ان سب کو یاد رکھنے کی کیا فضیلت ہے. اور جو خود کھڑا ہو کر آئے گا اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا, اس کا جواب نہیں لیا جائے گا اس سے. جی جی اپنی جگہ پر کھڑے ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ اٹھا لیں صرف ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحمید طارق فاروق نگر سے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. کیا آپ نے اعتکاف پورا رمضان کیا؟ ماہ رمضان کا اعتکاف. ماشاء اللہ, اپنے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. جی لبیک. ماشاء اللہ مرحبا. کنیت ابو محمد, اور جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یاد رکھے گا اس کو ایمان کا خاتمہ ہوگا. مدنی تربیت کا والے ہیں نا جی امین, قریب میں ہی ہے یہ بھیج دیں. ہاں صحیح ہے صحیح ہے. ہاں مدنی تربیت کا والے, مدنی تربیت کا والا ہو یہ, جنہوں نے اعتکاف کیا ہے نا وہ اسلام بھائی. زمزم نگر میں اعتکاف کیا تھا 30 دن کا ماہ رمضان کا پورے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے بلیا, اور آپ کی کنیت ہے ابو العباس, اور آپ کی آپ کا پورا نام ہوگا ابو العباس بلیا بن ملکان. والد کیا, والد کا نام, والد کا نام ملکان. اچھا اچھا, اسے یاد رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. بعض عارفین نے فرمایا کہ اس کا یاد رکھنے جنہوں نے جس نے اسے یاد رکھنا اس کا انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. جواب درست ہے. یہ مدنی باکس جس کے اندر سوٹ پیس بھی, کچھ کتابیں اس کے اندر جگمگا رہی ہیں, یہ ان کو مدنی باکس تحفے میں دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سوٹ پیس نظر تو نہیں آ رہا. جی سوٹ پیس نہیں صرف کتاب, نہیں آپ سوٹ پیس نظر نہیں آیا, پہلے رکھا تھا. کتابیں اس کے اندر. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. يا جماعة من كرم مقل اچھا یہ الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہر ماہ ہمارے المدینۃ العلمیہ کی طرف سے یہ جاری ہوتا ہے اور مکتبۃ المدینہ اسے شائع کرتا ہے, اور جسے ہر ماہ جو بک کرائے کسی کے لیے بک کرائے امیر اہل سنت نے اپنی ڈھیروں ڈھیر دعاؤں سے نوازا ہے, اور یہ زبردست علم کا خزانہ ہے. اپنے گھر میں اس کو جاری کروانا چاہیے اور مکتبۃ المدینہ سے اسے ضرور حاصل کریں. تو اس میں سوالات دیے جاتے ہیں, اور جو ماہنامہ فیضان مدینہ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس کے جوابات بذریعہ ڈاک شعبے کو بھیجتے ہیں, اور ایک سے زیادہ درست جواب ہونے پر اس کی قراندازی کی جاتی ہے, اور جس کا نام نکلتا ہے اس کو 1100 روپے کا مدنی چیک یہ بھیجا جاتا ہے, وہ 1100 روپے کی مکتبۃ المدینہ سے خریداری کر سکتے ہیں. تو اس مہینے یعنی ماہ شوال المکرم کا جو یعنی جولائی 2017 کا جو ماہنامہ فیضان مدینہ شائع ہوا ہے اس کے جو درست جوابات آئے اس میں جو قرآن دازی ہوئی اس کا نام آئیے ہم شہزادہ عطار سے سنتے ہیں. بنت محمد اسلم سبحان اللہ یہ ان کا نام نکلے, یہ جن کا نام ہے انہوں نے اپنا شہر نہیں لکھا, البتہ ان کا جو رابطے کا کوئی نمبر ہے تو اس پر ہماری مجلس کے ذمہ دار رابطہ کریں گے, اور ان سے پھر جو بھی سلسلہ ہوتا ہے چیک وغیرہ بھیجنے کا وہ ترکیب بنا لی جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اهلم یا رب المصطفی عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک نامہ اعمال کی نیکیاں, اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں, مدنی چینل کے ناظرین جو ایصال ثواب کریں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما. یہ تمام ثواب ہم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, قبول فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام مفسرین, محدثین, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہدائے احد, شہدائے بدر, شہدائے کربلا, کل مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم, امام اعظم, امام غزالی, امام اہل سنت, صدر شریعت, صدر شریعہ قطب مدینہ, مفتی احمد یار خان صدر الافاضل, مفتی دعوت اسلامی, حاجی مشتاق, حاجی زمزم, دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات, اور بالخصوص وہ معتکفین جنہوں نے ماہ رمضان میں پورے ماہ رمضان کا یا 10 دن کا اعتکاف کیا, اور آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے تحت جمع ہو کر اجتماع ہوا, ان میں جو جو بھی آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے, ان کو اور بالخصوص ہمارے زمزم نگر سے جو تین دن کے تربیتی اجتماع میں حاضر ہوئے اور جو مدنی عطیات باکس کے اسلام بھائی جو تربیتی اجتماع میں حاضر ہوئے اول تا آخر تمام حلقوں میں جنہوں نے شرکت کی، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ جو ہم نے گناہ دن کے اجالے میں کیے، رات کی تاریکی میں کیے، لوگوں کے سامنے کیے یا لوگوں سے چھپ کر کیے، مولا تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، کہ زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو ہم سب کو بھی بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، یا اللہ جب تک زندہ رہیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرتے رہیں، اے مولا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والا بنا دے، نیکیاں کرنے نیکیاں پھیلانے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے دوسروں کو بچانے والا بنا دے، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا، ایمان اور عافیت کی زندگی نصیب فرما، ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مختلف شہروں سے عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہوئے، اے اللہ ان کے دلوں میں بھی بہت ارمان ہیں، پرچیاں دیتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، خود بیمار ہو کر آئے ہیں، مولا مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ہونے والے سلسلوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ تو سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کے کاموں کو جانتا ہے، ان کو کیا کیا امراض ہیں یہ بھی جانتا ہے، اے مولا اس اجتماع میں یا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جو عاشقان رسول ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، مدنی چینل کے ناظرین حاضر ہیں، ان میں جو تیرا مقبول بندہ ہے بندی ہے، اے اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری بیماریاں دور کر دے، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، جو کینسر میں مبتلا ہو گئے، اے اللہ جن کے بچے بیمار ہیں اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، جن کے ماں باپ بیمار ہیں، بھائی بہن بیمار ہیں، مولا سارے مریضوں کو اچھا کر دے، شفا عطا کر دے، یا شافی الامراض شفا عطا کر دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے دکھوں کو دور کر دے، غموں کو دور کر دے، مولا جو قرضوں تلے دبے ہیں انہیں قرضے سے خلاصی نصیب کر دے، اے اللہ جن کے کاروبار میں مشکلات ہیں آسانیاں عطا کر دے، جو نوکریوں کے معاملے میں پریشان ہیں آسان رزق حلال ان کا مقدر کر دے، مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، بچے بچے کو نمازی بنا دے، ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو ترقی اور عروج عطا فرما، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں پکی اور سچی محبت عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، امیر علیہ سنت کو دراز عمر بے خیر عطا فرما، ان کو صحت و بھری، عافیت و بھری، راحت و بھری، برکت و بھری ان کو زندگی نصیب فرما، ان کے دکھ یا اللہ دور فرما، ان کو عافیت نصیب فرما، مولا ہمارے امیر علیہ سنت کی جو بڑی ہمشیرہ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و عافیت نصیب فرما، ان کے سارے دکھ غم دور فرما، ان کو صحت و بھری عافیت و بھری سنت و بھری زندگی نصیب فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرما، اے اللہ ہماری پھوئی ماں کو عافیت نصیب فرما، صحت عطا فرما، یا اللہ امیر اہل سنت اور تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہم سب پر دراز فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، مٹا دے ساری خطا ہے میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنا دے کرے بنا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بل بت گر گئے بت شکرایا یہ کہ بل بت گر پڑے جھوم کر گئے العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي امه واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضان مدنی مصطفی جاری رہے گا فیضان عطار جاری رہے گا یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ یا خدا یا خدا یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر دو یا خدا اے خدا اے خدا میرے آثار کو شاد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے یا خدا یا خدا یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا آفتوں سے بچا ان کو تو آباد رکھ آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا دنا مین شم امدا امام مین شم سارے دیتا زلفا